Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid met Steven de Kraande. Hij is Frankrijk-correspondent voor de VRT. Hij heeft een boek geschreven over dat prachtige land en zijn belevenissen al daar. Prachtige stad is Groningen en je zult hem een nachtburgemeester zijn. Nou, dat is Merlijn Polman en hij is hier ook te gast aan de stamtafel waar ook zit Geert de Waling, historicus en columnist van EW Magazine. En hij is ook bezig met die vraag, gaat hij het doen, gaat hij het niet doen? Het verlossende woord wordt verwacht binnenkort van Pieter Omtzigt. Gaan we het over hebben. En Carrie Jansen, we gaan met z'n allen luisteren naar haar column. Zij is columnist van het AD Rotterdams Dagblad. En zit hier dus ook bij ons aan de stamtafel. Nog even, en dan is het zover. WNL in de kantine, nu het nieuws van 5 uur. Gelezen door Ismaël de Bruin. De Russische raketaanval vanochtend op Tsjernihiv in Oekraïne heeft veel indruk gemaakt op de inwoners. Dat zegt ZOWA Nederland, een hulporganisatie die een kantoor heeft in de Noord-Oekraïnse stad. Het is een feestdag vandaag daar ook voor van de Russische Orthodoxe Kerk. Dus veel mensen op de straat. We hebben gelijk reacties van de collega's die wel ter plekke waren doorgekregen. De foto's en de berichten. En je ziet en hoort de angst weer van de collega's. Volgens de organisatie was het voor het eerst dat het centrum van de stad zo werd getroffen. De raket raakte een theater en een universiteit. En ook het kantoor van ZOWA Nederland werd beschadigd. Bij de aanval kwamen 7 mensen om het leven. Daarnaast raakten 90 mensen gewond, meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op 7 baby's heeft waarschuwingen over de vrouw genegeerd, melden Britse media. Deze gepensioneerde arts zegt dat de politie eerder ingeschakeld had moeten worden. But then once we realized we had great concerns about Lucy Letby and she was removed from the neonatal unit, why did it take 11 months for the police to then be called in? But that's something that we pediatricians have to look at for why we didn't stop her earlier. But also the managers need to answer for why it took so long for the police to come in. Gisteren oordeelde de rechter dat de verpleegkundige schuldig is aan de moorden. De baby's overleden in 2015 en 2016 in het noordwesten van Engeland. Volgens de rechtbank is de vrouw ook schuldig aan poging tot doodslag op 6 andere pasgeboren kinderen. Een man in Terborg in de Achterhoek is vermoedelijk doodgebeten door zijn eigen hond. De man van 60 leefde als kluizenaar en zat dagenlang dood in zijn stoel voordat hij werd gevonden. Hij had bijtwonden in zijn hele lichaam die hij zelf nog had geprobeerd te hechten. Uiteindelijk overleed de man door bloedvergiftiging en de hond is afgemaakt. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK gewonnen van Spanje. Het werd 5-1. Jibby Jansen maakte 3 doelpunten uit een strafcorner. Oranje is als regerend wereldkampioen titelfavoriet op het EK in het Duitse München-Gladbach. Sivan Hassan heeft zich op de WK Atletiek in Budapest geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Ze begon voorzichtig aan de race, maar in de slotronde liep ze al haar concurrenten voorbij. En vanavond komt Hassan ook nog in actie in de finale van de 10.000 meter. Bergingsbedrijven zijn in de Eemshaven begonnen met het van boord halen van auto's op het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway. Meer dan 2.500 auto's werden bij de brand verwoest. Op de onderste dekken staan zo'n 1.000 auto's die nog redelijk intact zijn. En die worden de komende weken gewassen en van boord gehaald, zegt de topman van Boskalis. Zodat alle verontreinigingen die ze hebben gevangen bij die brand, dat die goed verwijderd zijn en dat de auto vervolgens zeg maar schoon over de laadklep op de kade wordt gereden. En vandaar wordt het naar een speciaal parkeerterrein worden ze gebracht. De eigenaar en inspecteurs bepalen dan wat er met de voertuigen moet gebeuren. In de Eredivisie wordt op dit moment gevoetbald. Excelsior tegen Ajax is om 16:30 begonnen. Jan-Vincent van Zuiden, we zijn dus ruim een half uur onderweg. Is er al gescoord? Ja, zeer zeker. Ajax is op een 1-0 voorsprong gekomen. Een minuut of 10 geleden was dat al. Brian Brobbey, hij profiteerde van een fout achterin bij Seymour in de opbouw. Bij Excelsior ging het fout. Seymour liet zich de bal van de voeten afsnoepen. Hij kwam voor de voeten van Brian Brobbey. Ja, en die had geen moeite om Stijn van Gassel te passeren. En zo staat Ajax na 34 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Is het goed wat de Amsterdammers laten zien? Nee, niet echt. Excelsior bijt af en toe van zich af. Krijgt wel kleine kansjes. En het is dus niet heel goed wat Ajax doet. Maar ze staan wel voor. Ze profiteren optimaal van die fout achterin bij Excelsior. Brian Brobbey dus, doelpuntenmaker. Excelsior Ajax staat 0-1. Dankjewel Jan-Vincent van Zuiden vanuit Rotterdam. Het weer: op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Alleen in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen een vrij zonnige zomerdag en dan wordt het 23 tot 28 graden. Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar precies staat het vast op de weg? In Noord-Holland eigenlijk, want op de snelweg rijdt het overal prima door. Alleen op de N202 de weg Amsterdam richting IJmuiden heb je zeker een half uur vertraging. Gaat langzaam over 3 kilometer tussen de afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22. Ster. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Pierre van Hooijdonk, Britney Spears en Atje Kuiken. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel Frankrijk-correspondent voor de VRT, Steven de Kranen, die voor zijn werk veel en route is. Hoe heet dan de titel van zijn boek? Nou, dat gaan we zo dadelijk hem vragen. En de Groningse nachtburgemeester, Merlijn Polman, die vindt dat veiligheid tijdens het nachtleven hoger op de politieke agenda moet. En tegenover hem zit columnist van EW Magazine Geert en Waling. En hij ergert zich aan de lange afscheidsbrieven van vertrekkende politici. Columnist Carrie trakteert ons op een fraaie column. En u bent welkom hier in Lisa Kitchen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. Heel veel reacties direct al via de NPO Radio 1 heb. Ik wil het echt nu weten. Nou ja, die mensen laat ik dan niet langer in spanning. En goed, zo heet dan ook je boek. Soms is het leven niet moeilijk. Ik heb het boek heel graag gelezen. Met daarin achterin ook in het laatste hoofdstuk geloof ik nog wat tips. Hè, voor de mensen die graag Frankrijk aandoen. Maar de onontdekte plekjes daarin door jou opgezomd. Nou, dat zijn er natuurlijk nogal wat. Je vertelt ook over je leesgewoonten. Figaro bijvoorbeeld. Pik ik er even uit. Lees je graag waarom precies en wat is dat voor een krant? Wel, het is een krant die eerder beschouwd wordt als centrumrechts. Le Monde, dat is de krant die eerder door de linkse intellectuele elite gelezen wordt. Maar die vind ik soms ook wat moeilijker om te begrijpen, want het is soms ook in moeilijk Frans geschreven. Dus als je heel snel op de hoogte wil zijn, is Le Figaro soms beter. En deze week ook wel goede berichtgeving en een knalinterview in hun magazine met oud-president Nicolas Sarkozy, waarin hij inderdaad een stelling poneert die niet populair is op dit moment bij westerse mogendheden. Namelijk, ja, Oekraïne moet beginnen nadenken over wat er kan en moet gebeuren. En moet Europa ook niet denken dat Rusland sowieso een bondgenoot is vanwege de geografische ligging. En moeten we niet alles herbekijken in die oorlog. Dus dat was onmiddellijk wel een stevige binnenkomen. Sarkozy tekent dus die route naar de onderhandelingstafel. Doet hij er nog toe in het publieke debat in Frankrijk, Sarkozy? In Frankrijk natuurlijk een oud-president, die weegt natuurlijk sowieso in een debat. De vraag die veel mensen zich nu stellen in Frankrijk is, wat Sarkozy zegt, is dat misschien iets wat de minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk of president Macron niet durven te zeggen, luidop? En moet hij het dan maar stilletjes zelf opperen en is de discussie daarmee geopend? Waarschijnlijk niet, maar het is ook zo dat natuurlijk ja, het debat in Frankrijk sterk leeft over waar moet het naartoe met Europa en wie moet er een voortrekkersrol spelen. Het is bekend dat de Fransen nog net voor het conflict met president Macron echt wel geprobeerd hebben om Vladimir Poetin op andere gedachten te brengen. En die rol willen ze ook wel blijven spelen, want iedereen is ervan overtuigd, zeker in Frankrijk, dat in het ja, in die end moet er wel aan tafel gezeten worden voor een oplossing. Het zal met wapens gebeuren op dit moment, maar ooit moeten die zwijgen. Ja, we volgen ook aan deze tafel de wedstrijd tussen Excelsior uit Rotterdam tegen Ajax uit Amsterdam. Jan-Vincent van Zuiden. Tussenstand net 0 tegen 1. Dag Jan-Vincent, hoe is het nu? Ja, goedemiddag. Het leek er heel even op dat het 0-2 werd. Want Brian Brobbey schoot voor de tweede keer de bal tegen de touwen hier tegen Excelsior. Maar de VAR keek naar die beelden en die zag, ja, hij staat wel echt buitenspel, Brian Brobbey. Er was geen discussie over mogelijk. En dus werd het doelpunt afgekeurd. Net op het moment dus dat Ajax wat sterker en wat beter begint te voetballen. En dat ook in de score leek uit te drukken. Maar helaas voor Brian Brobbey. Geen tweede goal voor hem voorlopig. Het blijft bij die ene die hij wel maakte. Brian Brobbey na een kwartier spelen. Of na 24 minuten spelen, moet ik zeggen. Geert de Waling zit hier ook aan tafel. Hoe gaat het met je? Heel erg goed. Ja? Met jou? Ja, ook heel erg goed. We missen je hier. Ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, ja leuk ja. Dat je er weer bij bent. Ja. Jij hebt ook een speciaal plekje voor Frankrijk, hè, in je hart. Zeker, ja. Ik heb ooit mijn proefschrift geschreven over Frankrijk. Althans over Parijs en Berlijn in een revolutiejaar, 1848. En ik heb toen in totaal wel denk ik een half jaar, want misschien wel een jaar onderzoek gedaan in de Parijse archieven. En ook veel genoten van de stad. En ik kwam eigenlijk al heel vaak in Parijs en ook in Zuid- uit Frankrijk. Ik heb een zwak voor de Lot, net onder de Dordogne. Kom ik al sinds mijn hele leven. Maar ik was laatst ook weer de Bourgogne en de Beaujolais. Ik heb nog geluncht in Chablis. Ik vind het wel leuk om al die plekken eens een keer die je van het wijnetiket kent om een keer langs te gaan. Dus Steven straalt helemaal. Volgens mij kunnen jullie wel straks even nog gezellig napraten. Ik heb het bewust nog niet gelezen, want ik dacht dan hou ik me nog een beetje op objectief. Ja. Spreek jij goed Frans eigenlijk? Heel goed Frans. Maar jij zei net met die bepaalde kranten vind ik het wat ingewikkelder. Steven, hoe goed is jouw Frans? Hoe goed is mijn Frans? Laat ons zeggen, het is nu op het niveau dat men in Frankrijk zegt, ben je Canadees of ben je Brusselaar? Dus Belgisch Frans sprekende, dat vind ik al voldoende. Want ik ben natuurlijk een Vlaming, Nederlands sprekend. Dus er is altijd een accent, maar dat accent vinden ze niet zo erg. De poging en de inspanning om Frans te spreken, dat waarderen ze echt wel. Dat heb ik ook wel Nederlands spreek. Is dat tegenwoordig, als je zelfs zelfs op het platteland in Frankrijk, als je in een café of een restaurant iets bestelt en ze horen dat je net niet Frans bent, en mijn Frans is echt heel goed, als ik het zelf mag zeggen, dat ze dan in het Engels gaan terugpraten. Dat is hetzelfde wat mensen in Amsterdam natuurlijk of in Nederland meemaken. Dat ze dus in het Engels meteen worden aangesproken. Dat vind ik wel jammer, want dan kun je niet meer je Frans oefenen. Ik had hier net hetzelfde in Rotterdam, denk ik. Carrie, voor jou ook een favoriet vakantieland, Frankrijk? Nou, ik vind Parijs echt heel leuk. En Lille heel leuk. En Bordeaux heel leuk. Maar dat tussenstuk met al die, een beetje niet echt de bergen, maar een beetje zo, dat vind ik wel heel saai. Oh. Al die Nederlanders van die huisjes kopen, dat ik denk, nee. Steven zag al die auto's, die kampeerders richting Lille elke zomer voorbij rijden. Klopt, want ik woon aan de E17, aan de autoweg die in feite ja, van Antwerpen door Gent via Kortrijk, ja. Lille naar het zuiden trekt. En het is een klassiek gegeven. Vroeger altijd die campers en de caravans en meestal Nederlandse nummerplaten. Dus altijd op de afspraak. Hebben jullie dat gedaan? Ja, nee, dat niet. Ik heb wel met een open dakje lekker gewoon getoerd. Waar net twee dozen champagne nog in past in de achterbak. maar ik had toch wel een leuk verhaal. In de Beaujolais waren wij in zo'n grote supermarkt. Die zijn heerlijk in Frankrijk, want die hebben ook goede slagers en visboeren en zo. En goede wijn. Maar in de wijnafdeling kwam ik dus een hele Nederlandse familie tegen op van die Crocs. En die liepen daar zo te stampen door die wijn. En die moet je kijken joh, allemaal Bordeauxtjes voor €3. En er zit ook nog een kurk op, er zit ook nog kwaliteit. Toen dacht ik wel, misschien moeten we even, voordat we moeten wel werken aan de beschaving van de Nederlanders die we naar Frankrijk laten gaan. Maar er is iets aan de hand met, pardon. De Bordeaux-wijn, hè, die heeft aan populariteit ernstig ingeboet. Ernstig ingeboekt. Sowieso is het ook moeilijk geweest door het coronajaar. En wat er ook gebeurd is, is dat China op een bepaald moment heel veel is beginnen opkopen, ook wijnhuizen daar zelf. Wat maakt dat plotseling ook vragen gesteld werden bij de kwaliteit van de wijnen. En wat er ook nu speelt, meer en meer in de Bordeaux-streek, maar ook bijvoorbeeld in de Bourgogne-streek, is die klimaatverandering, waardoor dat bijvoorbeeld het suikergehalte in de druiven zeer hoog wordt, het alcoholgehalte gaat omhoog en daar moeten ze iets op vinden. Nu, de Fransen zijn daar wel mee bezig, want voor hen is natuurlijk wijn cultureel erfgoed en ook wel soms een middel om aan politiek te doen, want bij elk goed gesprek, ook politieke onderhandeling, in Frankrijk komt er eerder wel een glaasje wijn op tafel dan water. Ja. Het alcoholgehalte van de Groningers ging ook omhoog deze week, specifiek de jonge Groningers. Marlijn Polman, nachtburgemeester van die prachtige stad. Want de keiweek net afgelopen, voor de mensen die denken, keiweek, keiweek, wat is dat ook alweer? Ja, dat is altijd de eerste week waarin studenten het leven leren kennen van de nacht. En de chaos die het met zich meebrengt. En dan ook leren daarmee om te gaan eigenlijk. Was het een mooie week? Ik vond het een mooie week. Ik denk dat wij, het is heel anders. Ik had vroeger zelf een nachtclub. Dus dan begonnen we op maandag met al die dronken kiddo's. En nu moest ik ze af en toe een workshop geven. Ik heb er eentje gedaan over nieuwe vrienden maken. Stel, je komt uit Nijmegen en je kent niemand. Hoe doe je dat? We deden een over verantwoorde drugs en alcoholomgang. Eentje over seksuele intimidatie en voorkomen daarvan. Dat soort dingen. Ja. En dan juist op een manier dat we het niet te belerend willen doen zoals de officiële instanties, maar gewoon een beetje lekker ouwe hoeren en dat zij gewoon alles taboeloos aan ons kunnen vragen. Zeg. Goed dat jij dat doet, maar er moet meer nadruk zijn, zeg jij ook, op veiligheid, op dat thema. Gaan we het zo dadelijk met jou uitgebreid over hebben. Er is toch nog gescoord in Rotterdam, Excelsior Ajax. Jan Vincent, 0-2 of 1-1? Nee, 1-1. Zeer verrassend hier op Woudestein in de blessuretijd van de eerste helft. Het is een prachtige aanval van Excelsior over meerdere schijven. Een paasje uiteindelijk van Lamproe op Zagre, de linksback die mee naar voren is gekomen. Die legt hem keurig terug op Siebe Horemans. Dat is de rechtsback. En die schuift de bal prachtig binnen over de grond. Er kan geen verdediger en geen keeper meer bij van Ajax. En zo komt in de blessuretijd Excelsior verrassend op 1-1. Nu nog wel een hoekschop van Ajax. Die proberen meteen weer op voorsprong te komen. Net zoals ze dat vorige week deden. Toen kwamen ze in de blessuretijd met 1-0 achter tegen Heracles. Werd het in diezelfde blessuretijd nog 1-1. Via die prachtige pegel van Medic. Maar dat lukt nu niet. Het is nog een halve minuut te gaan in de eerste helft. En maar toch wel die verrassende tussenstand. Ik zei al, Ajax speelt niet heel goed. En Excelsior kan aardig tegenstand bieden. En dat leidt dus ook tot de 1-1. Nu Kudus met een goede actie. Wil de bal voorgeven, maar de voorzet wordt eruit gehaald. Dat betekent dat we nog een hoekschop krijgen in de dying seconds van de eerste helft. Hier bij Excelsior tegen Ajax, waar de zon volop is gaan schijnen hier op Woudestein. Het is prachtig weer, prachtig nazomer weer. De supporters van Excelsior vieren feest. Maar nog wel even deze hoekschop van de Bomen. Komt hij op het hoofd van Brobby? Nee, de bal wordt weggekopt. En dan kijkt iedereen naar scheidsrechter Higgler. En die fluit nu voor de laatste keer van de eerste helft. We gaan rusten met die verrassende tussenstand van 1-1 bij Excelsior Ajax. Die wedstrijd blijven we volgen op deze zender NPO Radio 1 en dan dus bij WNL in de kantine. Het is zaterdag 19 augustus. Week 33 van het jaar 2023 zit er bijna op en die week die klonk zo. NPO. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja, duistere deeltjes. En welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, Dat was zijn vriend. Manders? Manders, ja. Maar welke spelers heb je dan over? Ja, dat kan je zo. Rotterdam, mijn stad. De stad waardoor ik ben wie ik ben en doe wat ik doe. Harry Botman. Ik ben van Rotterdam-Zuid, niet het beste deel. Opgegroeid in een groot en warm gezin, waar de deur altijd open stond. Maar in deze stad, waar ik al mijn hele leven woon, zie je dat Nederland twee gezichten heeft. Dames en heren, Henry Bot. Nee, oké, maar jij zegt hij sloot duistere deeltjes. Dus dan bedoel je dat hij er zelf van profiteerde? Nee, hij is duistere deeltjes. Wat zijn waarom duistere deeltjes? Maar jij beticht hem nu. Dat is best een aantijging. Dat je zegt hij doet aan duistere deeltjes. Engeland verslaat Australië. 3-1. Sorina, gefeliciteerd. Wij hoorden net jouw perschef zeggen, wij hebben Nederlands beste exportproduct. Daar begint het wel op te lijken. Oké. 3-1. She's on fire. Engeland is sterker. En dat hebben ze in cijfers weten uit te drukken. Dus wordt de finale Engeland tegen Spanje. Duistere deeltjes. Heeft hij zichzelf verrijkt? Duistere deeltjes. Betrokken. Ja, dus. Nee. Jij luistert niet. Ik luister heel goed, maar je komt er niet uit. Dus nee, je komt er wel uit. We moeten verder, maar ik heb... Maar je kan toch luisteren? Betrokken. Betrokken bij duizend deeltjes. Maar daar is je beter van geworden, anders ben je niet bij betrokken. Dames en heren, Henry Bot. Ik ga gegeven aan duizend deeltjes sluiten. Ik sta voor een fatsoenlijk land, voor heel Nederland. En wat mij betreft liggen alle opties op tafel. Alle opties, dus lastenverzwaren, verschuivingen en bezuinigingen. Ja, we moeten echt kijken hoe we die mensen die door het ijs dreigen te zakken perspectief geven in Nederland. We zijn een fatsoenlijk land, daar gaan we met elkaar voor. En dat moet op een of andere manier betaald worden. Dames en heren, Henry Bontman. Вновь продлевали эту сделку. Продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения. Zo zegt Poetin een maand geleden de graandeal op. En sindsdien varen er geen schepen meer vanaf de Oekraïnse havenstad Odessa. Tot gisteren. Ik ben gevraagd om hier vandaag aanwezig te zijn. Omdat er personen, groepen onder ons zijn die het wel heel belangrijk vinden en waarderen dat ik spreek. Juist omdat ik een dochter van kapitein Westerling ben, aan wie zij hun leven hebben te danken. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar... Jij luistert niet. Ik luister heel goed, maar je komt er niet uit. Dus... Nee, je komt er wel uit. We moeten verder, maar ik heb... Maar je kan toch luisteren? Betrokken. Betrokken bij duizend deeltjes. Maar daar is je toch beter van geworden, anders ben je niet bij betrokken. Nee, zo vind jij het in. Ja, ik niet. Of vrienden van hem zijn daarmee. Een compositie van Wieger die hier volgens mij heel veel plezier in had om dit te maken. Knap. Ik denk dat Pierre van Hooijdonk het ook echt heel erg zou waarderen. Ja, hoe zou het met Pierre van Hooijdonk gaan? Hoe zou het met hem gaan? Ja, hier is hij. Heb jij hem gesproken? Nee, ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat hij vervolgens, als hij nog op tv mag komen, dat hij wat voorzichtig uit zijn woorden zal passen. Ja. En voorlopig niet? Nee, bij de NOS niet, geloof ik. Hè? Nee, wat vind je daarvan? Nou, wel een beetje terecht. Als iemand, je moet niet ongefundeerde verwijten. Aantijgingen gaan uiten. Volgens mij ook een persoonlijke vendetta. Maar het is sowieso, ik vind het een beetje hoog vandaag in sight gehaald te hebben. Al die mannetjes die elkaar weer niet kunnen uitstaan in die wereld. En die dan dat over de buis dan elkaar te grazen willen nemen. Ik vind het een beetje flauw. Maar ik snap heel goed dat de NOS zegt, doe maar een tijdje niet. Pierre? Ja, ik vond heel sterk wat de presentator, ik denk Sjoerd heet hij. Ja. Van Ranshorst. Heeft echt doorgevraagd en gezegd van maak het duidelijk. Ja. Wat zijn de bewijzen? Wat weet je meer? Dus ik vind vanuit journalistiek oogpunt heeft NOS daar wel zijn rol gespeeld. Ja. Dus, Berlijn? Ja, ik weet niet waarom hij nou dacht van oké, ik ga dit nu verder doorzetten. Je kunt natuurlijk hier een opmerking maken, maar daarna moet je ook wel een verhaal hebben als je dat dan doorzet. Ja, en dat had hij niet. Nee, Carrie, volg jij het? Ja, ik denk dat hij zo zit te balen dat hij dit gedaan heeft. Ja. Want je hoort hem van, ik begeef hem op glad ijs. Ja. En ik weet niet wat ik wil. En ik denk dat hij echt nou zichzelf voor zijn kop slaat. En denkt, wat wel een onwenning was om dit te doen. Was niet nodig geweest. Nee. Maar goed, ja. Hij wist dat hij zich op glad ijs begaf. En maakte alsnog de uitgeleider. Ja, stom hoor. Bontebal. Geert en Waling heeft zich deze week gepresenteerd. Niet alleen voor het CDA, maar voor het hele land. Ja. Wil van dit land een fatsoenlijk land maken. Voor zover het dat nog niet is. Ja. Kloven zijn te groot, zegt hij. Ook in mijn stad. En daarmee bedoelt hij Rotterdam. Is dat een thema dat, denk je, breed gaat aanspreken? Nou, dat Rotterdam niet zozeer bij de achterban in de regio, denk ik. Maar wat hij wel goed aantoont, is die twee gezichten van Nederland. De armoede, de mensen die ontevreden zijn, die achtergesteld zijn. Dat zijn de mensen die ook terecht soms wel afgehaakt zijn. Die zitten in de regio en in de Randstad. Dus op zich is het goed dat hij dat doet. Het probleem is alleen wel voor het CDA. Gaan ze ook de grote achterban die naar het BBB is overgestapt. Die juist de regionale problemen en de achterstelling van de regio op de agenda hebben gezet. Gaan ze die nog wel terughalen hiermee? Want dit is wel weer een randstedelijke kandidaat. Maar ik moet zeggen, een fris geluid. En ook met enige zelfspot. Ik vond het leuk dat ze op de website van het CDA een kopje hadden met Henry Henry. Ja. En daar dan wat persoonsgegevens onder. Even, dit is hem dan. Het is een jongetje geworden, weet je al zo. En dan even uitleggen wie dat is. En hij is overigens 40 hoor. En hij heeft maar kort in de kamer gezeten. Het kan een Jan-Peter Balkenende zijn, zoals ze dan binnen het CDA heel graag geloven. Maar dat moet nog wel maar bewezen worden. Vrij onbekende naam, maar maakt heel snel heel veel los. Ja, zeker. En kan dat? Ik vond het knap dat dat ook alle media sprongen erop. Het CDA heeft er echt, heb ik ook geschreven voor Elsevier, een complimentje verdiend met hoe goed ze zeg maar, dit in de markt hebben gezet. Voor zo'n partij die er zo slecht voor staat, waar we afgelopen jaren alleen maar slecht nieuws van hoorden, is het toch echt knap dat ze het zo positief hebben, ook intern blijkbaar een breed front hebben gevormd, de handen ineen hebben geslagen en gezegd, dit is de man en we gaan het doen. Zelfs Dirk Boswijk, die toch een beetje jaloers zag kijken, want die is ambitieus als ik weet niet wat, maar die heeft zich toch achter Bontebal geschaard. Heel geestig om te zien. Maar we gaan het. Ik ben heel benieuwd hoe het verloopt. Overigens, over Jan-Peter Balkenende gesproken, die had hem op Twitter ook een hart onder de riem gestoken. Hij zegt authentieke persoonlijkheid en wenst hem veel succes. Maar die tweet van Jan-Peter Balkenende had maar 50 retweets of zo. O jee. En dat is denk ik van, Jan-Peter wie? Dacht blijkbaar iedereen. Er waren blijkbaar niet eens genoeg, CDA'ers om die man een beetje aandacht te geven. Dus dat is helemaal aan iedereen voorbij gegaan. Was het geen parodie-account of zo? Nee, volgens mij niet. Nee. Oh. Zeker geen parodie. De toespraak van de dochter van, hoorden we net ook, hè, kapitein Wesseling. Dat is een groot verhaal geweest. Zeker ook door de afwezigheid daar van de burgemeester van Amsterdam, Halsema. Ja. Geert, en heb jij je gevolgd natuurlijk deze zaak? Wat speelt hier allemaal? Nou, dat is inderdaad in een paar zinnen heel moeilijk samen te vatten. Maar de herdenking is elk jaar heel omstreden. Er is eentje in Den Haag, dat is de nationale herdenking. En ook op de Dam wordt er een aparte herdenking georganiseerd. Op andere plekken ook van de decolonisatie of het einde van eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. De capitulatie van Japan. Maar daar komt ook de hele nageschiedenis daarvan. De decolonisatie, voorheen politionele acties, komen daarbij. Hele gevoelige onderwerpen voor mensen die daar slachtoffer van zijn geweest en hun nabestaanden, maar ook mensen die daar hebben gevochten en hun nabestaanden. De knilsoldaten, zoals kapitein Westerling. En zijn dochter wilde, dat stond ook in het programma, hem, haar vader dus, in ere herstellen. Ja, ik snap wel dat het ligt zo gevoelig dat de burgemeester van Amsterdam zegt, ik wil burgemeester voor alle Amsterdammers zijn. Ook voor de Indische en Indonesische Amsterdammers die onder het geweld van die decoloniale oorlog erg geleden hebben. Dat die daar eigenlijk zegt, ja, daar wil ik niet bij zijn. Want dan geef je dat ook een soort legitimatie aan. Want even voor de duidelijkheid, deze man heeft wel degelijk een besmet blazoen. Zeker, ja. Er is veel voor te zeggen dat veel van de soldaten die daar vochten ook echt het gevoel hadden, wij komen orde op zaken stellen. Wij komen Nederlanders die hier in de problemen komen in die Bersia-periode. Het geweld tegen die etnische Nederlanders. Komen wij redden? Komen wij helpen? We komen hier in ons eigen land, onze eigen kolonie dan, maar ons eigen orde op zaken stellen. Maar tegelijkertijd had Sukarno de onafhankelijkheid afgekondigd 2 dagen later. 17 augustus, 45. En was er wel gewoon een onafhankelijkheidsoorlog bezig. En die datum wordt nu ook erkend door de Nederlandse regering als de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Dus ja, je kunt wel spreken van ook weer koloniaal geweld. En ja, er zijn enorme slachtpartijen geweest die je in de context van een burgeroorlog wel moet plaatsen, maar waar je toch ook vraagtekens bij kunt stellen of je dat in ere moet herstellen. Strubbelingen dus met het koloniale verleden. Ook wel strubbelingen met het geweten. Speelt dat ook in Frankrijk, Steven? Ja, en ik kan me voorstellen dat het antwoord daarop zeker ja is. Zeker ja. Zowel in Afrika als bijvoorbeeld Indochina. In tijden wat ze bijvoorbeeld Vietnam. Vietnam inderdaad, dat leeft sowieso nog. En wat er nu gebeurt, wat je ziet bijvoorbeeld actueel in Niger, waar dus nog een Franse militaire basis is, waar die landen net onder de Sahel, zoals Mali bijvoorbeeld, heel hard gesteund hebben op de Fransen, later ook nog tot enkele jaren geleden, om die jihadisten aan te pakken, dat die zich nu allemaal keren tegen Frankrijk en nu leuzen scanderen voor Rusland. Al of niet wel georchestreerd natuurlijk door Rusland zelf. Maar je voelt dat die stemming er nog altijd wel is en dat het gevoelig ligt. En bij Fransen speelt dan denk ik nog iets meer mee. Die trots die er is voor hun verleden dat ze sowieso hebben. En nog altijd denken van ja, wat wij daar gedaan hebben was wel ten goede. Dus er mag ook een beetje trots zijn van die landen dat zij deel uitmaakten van het grote Franse Rijk. Ja. Over trots gesproken, Sarina Wiegman, Carrie. Ja, toppertje. Ja. Dat is ook heel leuk als die Feyenoord komt coachen en trainen. Ja, maar dat zeg je nu. Ja, want Arne Slot gaat ooit weg. Ja, daar heeft hij al een keer een schijnbeweging in gemaakt. Dus ik maak me daar zorgen over. Ik zou de dolgraag willen hebben. Wat een slimme meid. En heel goed. En ze heeft inzicht. Ze maakt iedereen enthousiast. Top. Ja, ja, de geesten daarvoor worden rijp gemaakt. Ook in het VK. Want er wordt echt gezegd een Premier League club. En misschien wel het nationaal elftal. Ja, misschien moet zij dan straks die gaan leiden of dat gaan leiden. Fidan, denk je ook dat de tijd daarvoor nu rijp is? Dat een vrouwelijke manager, zoals dat dan in het Verenigd Koninkrijk heet, de mannen gaat trainen, gaat coachen? Dat zou wel voor zijn. Ja? Ja, nou ja, je moet zien of het nou per se anders zou zijn. Maar ik denk meer diversiteit, meer vrouwen. Ik ben er wel voor, ja. Waarom? Mag wel even oefenen bij Groningen eerst. Ja, denk je? Ja, ja, wat dat betreft. Even orde op zaken stellen. Nou, dat is nog wel spannend. Ja, ze is gewoon goed. Uiteindelijk gaat het er niet om of de vrouw of een man is. Maar gewoon, ze is gewoon goed in wat ze doet. Maar je zei Groningen, we zijn lekker begonnen. Maar wat zijn jullie slecht geëindigd voor het seizoen? Och, hoeft het niet meer over te hebben natuurlijk. Hè? De zon schijnt, Merlijn. Maar hoe is het met het gevoel van de Groningers? Staan ze nog als één man achter hun FC? Er zijn meer seizoenskaarten verkocht dan ooit. Nog meer dan voor dan zelfs toen Anja Robben kwam. Dus in dat opzicht. Het stadion zat helemaal. Ik was zelf op een festival vorige week. Dus bij de eerste wedstrijd tegen Jong Ajax werd zelfs voor dat uitvak extra kaarten verkocht. Omdat het gewoon met 22.000 man goed is vol zat. Dus mensen waren niet op festival, maar allemaal in het stadion? Ja, gewoon ook mensen die op vakantie waren. Nou, normaal, zelfs bij grote wedstrijden, is dat niet zo vol als nu. Nou kijk, dat vind ik een hartstikke mooi bericht. Meer mooie berichten volgen weldra. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. 5:30 is het al geweest zelfs. Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die 7 baby's heeft vermoord, heeft niets gedaan met waarschuwingen over de vrouw. Dat meldde Britse media. Verschillende artsen verdachten haar van het doden van de kinderen. Gisteren werd de verpleegkundige schuldig bevonden aan de moorden. En maandag bepaalt de rechter welke straf de vrouw krijgt. In Goetsenhoeven in België is een man van 91 overleden aan zijn verwondingen die hij opliep bij een aanval. Gisteren drong een 37-jarige man een woonzorgcentrum binnen. Hij viel de man en een vrouw van 89 aan, waarschijnlijk met een ondersteek, een bak om urine op te vangen. Op het EK hockey in München-Gladbach hebben zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen hun eerste groepswedstrijd met gemak gewonnen. De mannen versloegen Frankrijk met 6-0. Eerder op de middag wonnen de Nederlandse hockeyvrouwen met 5-1 van Spanje. En in Scheveningen is Luc van op Zeeland wereldkampioen windfoil geworden. Dat is een variant van windsurfen, vroeger bekend als de RSX-klasse, waarbij de surfplank door een draagvleugel boven het water komt te zweven. Van op Zeeland nam in zijn kampioensrace meteen de leiding en gaf die niet meer uit handen. Ja, ik vind dat zo'n ontzettend leuk bericht dat Van op Zeeland wereldkampioen is geworden. Want hoe heet mijn vrouw? Eén keer raden, juist ja. Peter Kuipers-Munneke. We hoorden net al dat in Rotterdam de zon schijnt. Nou, kunnen we met z'n allen bevestigen. Is dat elders in het land ook zo, Peter? Nou, de zon wint nu heel snel terrein. Vanuit het zuidwesten is ook in het midden en het zuidoosten van het land de zon gaan schijnen. Vooral in het noorden en noordoosten, daar is het nog bewolkt. Valt misschien nog een druppel regen, maar ook de komende uren zal daar de zon het gaan winnen. En dan hebben we vannacht ook een heldere, droge nacht met weinig wind en een minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 17 graden. En morgen hebben we dan ook een hele zonnige dag met weinig bewolking en temperaturen die net zo hoog uitkomen ongeveer als vandaag, maar toch een heel ander weertype opleveren dan vandaag. Het was vandaag drukkend en klam en dus ook bewolkt. Maar morgen is het zonnig met weinig wind. Het wordt een heerlijke 24 tot maximaal 29 graden. Maandag, dinsdag en woensdag kunnen we... Ja. In de kantine. Wow, die ging snel. Ik was nog niet helemaal klaar, want mijn goede nieuws gaat nog even door. Maandag, dinsdag en woensdag, dan ligt de temperatuur ook namelijk op zo'n 25 tot 27 graden. Blijft het droog en hebben we flink wat zon. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was een soort steunbetuiging voor al dat goede nieuws. Ja, en nu ophouden met praten. Niet te veel uitzichten meer. 24 tot 29 graden. Wat ga je dan morgen doen? Nee, ik was al net aan het denken. Wat zal ik doen? Ja, wat ga je doen? Ja, weet ik niet. Oh. Een strand of zo, denk ik, toch? Holland. Carrie? Ja, Hoek van Holland. Metro, nou, hoe van fijn Holland. Is die metro? Ja, zo mooi. Als je aankomt en een poort naar de hemel, kom je zo op het strand. Ah. Maar te veel mensen prachtig. Hebben hem ontdekt. Want ik was een van de eerste die hem nam. En het was gewoon heel erg lekker naar het strand met niet te veel drukte. Maar echt 2 weken later of zo zat hij al helemaal barst. Maar het is echt zo leuk. Ja, maar dat probleem speelt dus ook. Het probleem van te veel mensen ontdekt dus over toerisme. Ook in Frankrijk, hè, wilden ze wat aan doen. Steven de Kramer, een van de gasten hier aan de stamtafel van WNL in de kantine. Je bent correspondent voor de VRT, dus voor het prachtige land Frankrijk. Wat gaan ze eraan doen dan? Wat zijn ze? Waar zijn ze mee bezig? Wel, wat ze nu merken bijvoorbeeld in Normandië, wat een heel mooie regio ook is met prachtige kuststadjes, bijvoorbeeld Honfleur. Maar er komen heel veel toeristen naartoe. In het begin waren dat vooral Fransen. Meer en meer Belgen ook, die een beetje de Belgische kust ontvluchten, omdat het daar ook voller en voller zit. Niet alleen met Belgen, maar ook met Duitsers bijvoorbeeld. Nederlanders komen er ook bij. Dus is het sowieso al moeilijk om al die mensen ergens te kunnen laten plaatsnemen, open te eten. Meer auto's. En wat ze nu ook merken is dat bijvoorbeeld niet alleen door toerisme, maar het speelt ook een rol, ook opnieuw door die klimaatopwarming, dat bijvoorbeeld kalkrotsen afbrokkelen en dat heel veel toeristen ook nu, doordat iedereen een foto wil nemen, op Instagram wil staan, ook meer en meer bepaalde geboden niet meer respecteert. En Eiffeltoren denk ik dan ook aan, hè? Eiffeltoren, maar die zal niet omvallen, denk ik, van een fotootje meer of minder. Maar, dat is wel waar. Maar vooral natuurgebieden hebben daar onder te lijden. Dus ja. Daar wordt een plan op gemaakt, wordt gekeken hoe moeten we daarmee omgaan. Meer en meer verkeersvrij maken. Jullie in Nederland waren voorlopers. Parijs is daar nu ook sterk mee bezig. Maar natuurlijk, dat heeft allemaal een kostprijs. Namelijk heel veel mensen die dat vervelend vinden. En in Frankrijk, als er één ding is dat goed kunnen, dat is dat een potje daarover zaniken. Eigenlijk andermaal een invasie op de stranden van Normandië, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dus op zich is er plaats genoeg. Zeker op die stranden in Normandië. Maar niet iedereen wil op dat strand blijven zitten. Die willen ook die binnenstad in, die haventjes in. En vooral op die krijt. Prachtig mooi, ja. Prachtig, ja. Ik moest aan de Eiffeltoren denken, omdat dan een man met een parachute van af was gesprongen. Klopt, toch? Klopt, ja. En dat is niet toegestaan. Dus, en dronken mensen die overnacht hadden. Dat vond ik ook heel leuk. Ja. Zeg gewoon boven blijven zitten. Ja. Dat was bijzonder. Dat met de parachute van de Martini-toren, gaat dat? Ik zou het niet proberen, maar theoretisch, als je van die base jumpers hebt. Kijk, ik weet ook niet hoe hoog die precies is, maar ik denk dat het kan. Ik denk dat je overleeft als je goed bent. Maar steekt dan de nachtburgemeester daar uiteindelijk een stokje voor? Nee, ik hou wel van mensen die een beetje gekke dingen doen. Dus als een of andere keiweekstudent die ook vaak geoefend heeft met zo'n basejump ding dat doet, dan geef ik hem. Bij nachtburgemeester denk ik dus ook aan Jules Deelder. Ja. En dan denk ik aan lol en feesten. Maar als ik zo'n beetje hoor wat jij doet, dan is het toch richting de boel in de gaten houden en de pret drukken eigenlijk eerder. Nee, zeker niet. Nee? Absoluut niet. Nee, ik vind toch wel. Juist, ik snap. Als het gaat om intimidatie en drugsgebruik en alcohol. En natuurlijk, dat hoort er dan ook allemaal wel weer bij. Maar bij Jules Deelder en een nachtburgemeester denk ik vooral aan hoe kunnen we er zeg maar het beste uithalen en lol maken met elkaar. Ja, maar ik denk dat we in dat opzicht niet zoveel verschillen. Nee, oké. Alleen dat wij die rollen zijn veranderd of zo. Nou ja, kijk, Jules was natuurlijk vooral bezig met wakker blijven en niet wat minder met beleid. Had hij middelen voor. Ja, precies. Ik probeer eigenlijk de beleidsmakers te laten snappen wat het belang is van wakker blijven. Ja. Dus dat je gewoon zeg maar iemand die beslissingen maakt over de nacht. En als je kijkt naar het Groningen coalitieakkoord stond het woord nacht wederom 0 keer in. En die mensen die zijn nooit op de after om 9 uur 's ochtends. Die weten niet wat er daar gebeurt. Je kunt ook zeggen in Groningen is a city that never sleeps. Dus natuurlijk komt het woordje nacht er niet in voor. Ja, maar ze nemen een beetje voor granted. Okay. We hebben nu 40 jaar vrije sluitingstijden. En iedereen doet er eigenlijk niks mee. In andere steden maken ze veel meer stappen. En daar probeer ik eigenlijk mensen te laten zien wat het belang van die nacht is. Hoe het de stad ook bij elkaar houdt. Ja. Hoe mensen zich ontwikkelen. Gaan we zo dadelijk over doorpraten. Ik weet ook dat jij een vraag hebt, Geert. En bewaar die vraag. Want Excelsior Ajax. Ik zei, wij houden u op de hoogte. Nou ja, jij, hij dan. Jan-Vincent van Zuiden. Het was net 1-1. Nogal verrassend, Jan-Vincent. Ja, de problemen voor Ajax worden groter. Want het staat op dit moment 2-1 voor Excelsior. 2 minuten onderweg in de tweede helft. Een fout achterin bij Medic. Die verspeelt de bal aan Lamproe. En die krijgt hem in de voeten van Agraviotis. Die denkt niet na. Die haalt keihard uit. Ramt hem in het dak van het doel achter Jay Gorter. En Excelsior op 2-1. Het doelpunt, je hoort het, er wordt gejuicht. Het doelpunt wordt goedgekeurd. Want de VAR die heeft er nog naar gekeken of het misschien buitenspel was voor Agraviotis. Die scoorde vorig seizoen bij zijn debuut voor Excelsior. Dat was ook tegen Ajax. Toen was het de 7-1. De 1 voor Excelsior, de 7 van Ajax. Die goal deed er eigenlijk niet toe. Maar deze zeer zeker wel. Agraviotis, die spits van Excelsior. De tussenstand wordt al verrassender hier in Rotterdam. Want Excelsior leidt met 2-1 tegen Ajax. Ja, ze moesten dus even checken of het inderdaad Agraviotis is. Maar ja, dus 2-1 voor Excelsior. Geert, en jij had een vraag voor de nachtburgemeester van... Ja, toepasselijk ook met voetbal. Want Merlijn vertelde mij vlak voor de uitzending dat het 40 jaar opening, geen sluitingstijden in Groningen, dat het juist begon met een voetbalwedstrijd, toch? Ja, dat klopt. Groningen won destijds van Atletico Madrid. Nou ja, dat gebeurt niet zo vaak. En toen was het zo'n groot feest dat gewoon iedereen tot 6 uur of later doorging. En dat er daarna een dappere wethouder dacht van, hey, wat nou als wij al die kroegen en bars openlaten als er live muziek is. En nou, dus er kwam een... er werd iets gedaan waardoor ze open mochten blijven met een PA. En vanuit daar is toen in 86 Noorderslag begonnen en 96 Eurosonic. En nu hebben we dus dit jaar al 40 jaar vrije sluitingstijden en zelfs de lokale ChristenUnie durft daar eigenlijk niet aan te tornen. Dus dat begon inderdaad met een mooie voetbalwedstrijd. Ik heb zelf gestudeerd in Groningen, 5 jaar lang rondgelopen, bijvoorbeeld Poelenstraat. Prachtige plek. Alleen maar prachtige plekken natuurlijk in die mooie stad. En het heeft ook echt iets unieks, hè. Dat is wel de charme misschien wel van de stad, hè. Geen sluitingstijden. Dus ruime openingstijden, anders uitgedrukt. Zeker. Ik heb van Jamaica tot Sarajevo tot China tot Sao Paulo mogen vertellen over onze Groningse vrije sluitingstijden. En waarom het belangrijk is en hoe het leidt tot betere economie, betere veiligheid, betere culturele ontwikkeling en dat soort zaken. Ja. Terwijl heel vaak mensen denken van, oh ja, nee, je hebt regels nodig en dingen te doen. Maar wij bewijzen als Groningen eigenlijk dat dat helemaal niet nodig is. Dat zou Rotterdam ook mogen doen, toch, Carrie? Zeker. Maar Ted Langebach heeft wel gelijk als hij het heeft over de vertrutting van de Maastad. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt heel erg. De hele tijd geroepen wordt hier geen alcohol, daar geen alcohol. Dan mag dit niet meer, dat niet meer. Bubbeling mag niet, dekkering mag niet. Dan mag helemaal niet. Nee, maar Thijs van de Nachtwacht doet hier met zijn nachtwacht heel goed werk. Zodat er wat pilotlocaties komen die ook 24 uur open mogen zijn. Dus hopelijk is dat een eerste stap naar een Gronings model hier inderdaad. Want, ja, ik kom hier altijd heel graag voor gekke feestjes in Rotterdam. En die hebben dan een uitzondering vergunning. Welke gekke feestjes? Prospect in de Maasilo, daar kom ik eigenlijk altijd. Oh. Of wie dan? Nou, inderdaad. Dat wist ik niet dat die daar was. Ja, dat is altijd. En heb je ook een directe eerste trein terug naar Groningen. Dus dan, dan ben ik om 11 uur weer soms terug. Zullen we het straks over de politiek hebben? Doen we dat in uur 2? Gaan we nu door over Groningen en jouw werk daar, Merlijn. Want jij zegt... natuurlijk veel te doen. Vooral als het gaat om veiligheid. Moet je toch even uitleggen. Welke veiligheid heb je het dan over? Eigenlijk gewoon van de nachtelijke bezoeker. Dat als er iets gebeurt... Ik heb zelf 7 jaar een nachtclub gehad. En als jij bijvoorbeeld als dame of als man aangerand bent... of je hebt iets in je drinken gehad. En niet dat het nou zo extreem veel gebeurt. Maar toch is er eigenlijk niet echt een protocol. Ook barpersoneel weet over het algemeen niet hoe daarmee om te gaan. En er zijn dus gewoon nog heel veel stappen die genomen kunnen worden... om ervoor te zorgen dat wanneer zoiets plaatsvindt... dat er opgetreden kan worden. En hoe dan? Daar speel jij een rol in. En hoe dan? Ja, er zijn nu bijvoorbeeld vanuit in samenwerking met de GGD... zijn er trainingen ontwikkeld dat je als horecazaak... gratis jouw personeel mag trainen. Dan krijg je een training van 3 uur om hoe om te gaan met seksuele intimidatie. Zowel zeg maar op de dansvloer als binnen je eigen personeel. Stel, er is iets onderling tussen je personeel gebeurd. Gewoon, hoe kun je daarmee omgaan? Er is ook nu een hele grote vraag naar hoe kunnen we omgaan met excessief drugsgebruik bijvoorbeeld. Dat krijg ik vanuit horecazaken binnen van dat ze ook graag zouden willen dat ze hun personeel daarop zouden willen trainen. Omdat heel veel mensen vanuit de KHN, die doen ook hartstikke hun best. Maar dat is een topic wat altijd een beetje aan de kant geschoven is. En nu zien we toch al zeker post-corona dat er andere type middelen worden gebruikt. Heel veel jongeren in die tijd hun grenzen zijn nog anders geweest dan daarvoor. Maar wat houdt het concreet in? Dus dat je dan weet hoe je moet handelen wanneer er melding op de dansvloer. Iemand maakt er melding van. Het is natuurlijk iets wat je niet per definitie, als het zo druk is ook, signaleert wanneer het gebeurt. Dus ga je dan extra opletten? Ik vind de Ben Je Oké campagne, ik weet niet of je die kent, vind ik een hele goeie. Waarbij eigenlijk zowel de glazenhaler als iemand anders of zelfs de bezoeker instrueert. Stel, jullie staan in een hoekje en ik heb het gevoel dat hij jou lastig valt, maar ik weet niet zeker. En ik wil ook niet zeg maar de buzzkiller zijn en zeggen van, hey, valt hij je lastig, terwijl je misschien leuk aan het flirten bent. Als je dan gewoon heel laagdrempelig informeert van, hey jongens, alles oké. En ik zie dat jullie een beetje dronken zijn, ik krijg een high five, het is cool, is niks aan de hand. Maar stel dat jij opeens heel agressief naar mij reageert van, hey, waar bemoei je mee, blablabla. Nou, dat is misschien niet wel oké. En dan ga ik naar de bedrijfsleider of naar de portier. Dus dan kun je heel laagdrempelig toch even checken zonder meteen de privacy te invaden. En dan, wordt hij eruit gezet. Dus stel dat het inderdaad vervelend is. Dus dat je op die manier je personeel, maar ook je als medebezoeker... ik zeg, laten we als medebezoeker eigenlijk alle andere stappers... een beetje behandelen alsof ze ons kleine zusje zijn. Zodat we allemaal, ook als er iemand op straat ligt te kotsen... gewoon zorg dragen voor elkaar als stad. Dus dat proberen wij ook met die workshops te doen. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt en dat je daar een belangrijk punt van maakt. Agressiviteit, is dat toegenomen in de binnenstad? Ik heb geen directe cijfers, maar het is wel iets wat... Maar je hebt een wakend oog als nachtburgemeester. Ja, ik denk dat het niet per se is toegenomen. Maar er zijn wel meer incidenten omtrent mensen die hun grenzen eigenlijk niet goed kennen en dan daar overheen gaan. En ja, dat heb ik wel meegekregen in die zin. Ja, ik had nog een vraag. Tenminste, mijn observatie was dat je in Amsterdam of in Nederland misschien wel, ik woon in Amsterdam, dat je in een café, zeker als jonge vrouw, word je eigenlijk in een vol café, of zeker in een volle club, word je eigenlijk elke avond wel betast, blijkbaar. Dat wist ik niet, maar ik hoorde dat pas toen ik in Berlijn uitging met mijn vriendin. En zij zei na een avondje lekker stappen in een leuke club, zaten in de taxi naar huis, zei ze, nou, was zo'n leuke avond, niemand heeft me aangeraakt. En ik schrok helemaal, want ik wist helemaal niet dat in Nederland blijkbaar heel normaal is. Maar in Berlijn, is er, dat weet ik wel, ik ken die clubcultuur enigszins, is er gewoon een heel grote sociale controle. Als iemand je daar met een vinger aanraakt, komt er iemand anders op degene af om hem aan te spreken. En zegt, hé, dat is niet oké, man, doe even niet. Of anderszins in te grijpen. Dus veel meer sociale controle. Is dat een cultuur die je ook in Nederland kunt introduceren? Het, per muziek zie je dat heel erg verschillen. En bijvoorbeeld, ik heb vroeger een club gehad waar we veel techno en dingen hadden. En daar is dat eigenlijk wel een redelijk gegeven. Ik ga ook veel naar hardcore feesten. Is dat eigenlijk ook wel zo? Maar in, zeg maar, gewoon meer de kroegen zien, is dat minder, maar heb je er, zeker als man, heb je dat vaak helemaal niet door. Nee. Dat een gegeven is. Omdat het ook onder vrouwen onderling niet echt iets is wat leuk is om te bespreken. Of ze nemen het for granted. Ik schrok daar heel erg van, inderdaad. Maar je bespreekt het dus wel. Want dat is wat je afgelopen week gedaan hebt op die keiweek, de introductieweek voor die ruim 5000 studenten. Er zijn in totaal, inclusief mbo, 80.000 studenten in Groningen. En die nieuwe zijn inderdaad volgens mij wel meer dan 5. Oké. Ja, ik heb het over die nieuwe studenten. Ja, die dan kennis willen maken inderdaad. Met... Oh, nou. En niet alleen afgelopen week. We doen kroegcolleges, dat we er gewoon heel laagdrempelig met ze in gesprek gaan. Met een biertje en een bitterballetje erbij over deze topics. Dan gaat het weer over seks, dan weer over drugs, dan over andere dingen. Om het bespreekbaar te maken. En ook als ze vragen hebben, ze te kunnen doorverwijzen naar mensen die dan als professionals kunnen helpen in die zin. Ja. Oh, ik dacht dat het lezingen op echt langs de universiteit gaan om voor te lichten. Juist die kroegcolleges op een maandagavond of bij een studentenvereniging. En we merken dat die... Dat heel erg omdat ik ben nu 36, dus ik zit nog net niet in de je vader categorie. En die 18-jarigen die kunnen dus, ja, omdat ik zelf ook wel genoeg gekke feestjes heb gezien, dan relaten ze toch een beetje met wat wij ook doen. En dan durven ze soms zelfs vragen te stellen die ze niet in hun vriendengroepen stellen. En dat werkt. Ik ben wel nieuwsgierig naar wat Geert zei, hoe dat in België en Frankrijk is. Ja, ik nachtclubs. Vrouwen zo blijkbaar elke avond. Ja, ik woon in Leuven, een grote studentenstad. Ook heel veel Nederlandse studenten. En daar is ook al geëxperimenteerd op een bepaald moment door stewards. Studenten die stewards werden. Maar toen werd gezegd, ja, is het wel aangewezen om leeftijdsgenoten een soort controlerende, adviserende rol. En toen kwam de studentenflik, om het oneerbiedig te zeggen. Dus de agent die specifiek bevoegd was voor alle studentenzaak. Bestaat zoiets in Groningen? Nee, nou, we hebben wel gewoon vanuit de normale politie iemand die zich met studenten bezighoudt. Maar het lijkt me inderdaad een beetje een eng idee als andere studenten gaan controleren. Dat zou ik liever niet willen, inderdaad. Ja, vandaar een jonge agent die bekend wordt gemaakt. En iedereen spreekt hem ook met de voornaam aan. En die patrouilleert en die is er ook soms in burger. Dus een aanspreekpunt. Nou, die hebben we dus wel, inderdaad. Ja, maar ik denk dat je dat wel een beetje gescheiden moet houden. En dat wij dus in die zin, ook als de nachtraad, voelen ze ook dat wij in die zin aan hun kant staan. Ja. Die studeren, zegt in Groningen, of studentenleven in Groningen, komt vanzelf ook uit bij Vindicat. En al die excessen die daar hebben plaatsgehad. Heb jij, controleer jij ook wat daar binnen dat gebouw, binnen dat koor gebeurt? Ja, we hebben op zich toegang met alle studentenverenigingen. Wij doen ook onze trainingen met hun, zowel over seks als drugs. En je hebt ook contractes, die hebben dan weer met de grootste verenigingen contact. En we hebben in die zin heel goed contact met ze wel. Maar durf jij te zeggen, ze gaan daar nu niet meer over de schreef? Nee, maar ze doen wel heel erg hun best om die situatie te verbeteren. En tot in het einde der tijden zullen er ongetwijfeld excessen blijven plaatsvinden. Dat hoort natuurlijk ook op een bepaalde manier, ook wil niemand dat horen, een beetje bij zo'n vereniging. Dat is al honderden jaren zo. Ik verwacht echt niet dat over 20 jaar iedereen daar keurig aan de kruidenthee alleen maar zit. Ik vind wel dat er een beetje panisch over gedaan wordt vaak, hoor. In de universiteit. Nou, echt? Nou, het hoort er een beetje bij. Dan hoezo dan? Ja, het is verschrikkelijk. Een en al gebral, gelul. En ze denken dat ze de wereld in de macht hebben. Hoe zich gedragen tegen mensen die buiten vallen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt een schande. En dat nou, het laatste als die excessen leiden tot wat met de jongen is gebeurd. Die het met de dood heeft moeten bekopen. Ja. Ja. Ja. In België ook? Ja, dat is in België. Ik denk ook dat je die bedoelt, toch? Sanadia. Ja, heel gevoelig onderwerp waarbij iedereen van politicus tot sportman zich uitspreekt. Wat moeten we doen met een doopritueel? Voor wat is het bedoeld en hoe ver kan je gaan? Ja. Dus, in België noemen ze dat een doopritueel, wat wij ontgroening noemen. Ja, dopen. Dus iemand toelaten tot een bepaalde nieuwe stap. En dat gebeurt ook soms in zogenaamde studentenclubs, heet dat bij ons. En sommige studentenclubs zijn meer gesloten dan andere. Ja, je kan daaronder verstaan dat sommige dan uit betere families komen bijvoorbeeld, of uit een bepaalde regio. Als dat allemaal begint te spelen, is het natuurlijk al wat moeilijker dan een open studentenclub die als bedoeling heeft om mensen te leren kennen. Dus het is heel moeilijk, want op zich kan het heel onschuldig zijn en moet het leuk blijven, maar wie stelt de grenzen? Ik bedoel ook wel, sommige dingen zijn echt moreel verwerpelijk die daar gebeuren. En ik ben bewust nooit lid geworden van zo'n vereniging. Dat zie je. Nee, maar het punt is vooral, we leven wel in een vrije samenleving waarbij het gewoon verenigingen zijn. Die krijgen wel geld van de universiteit, maar het zijn in principe gewoon losstaande verenigingen. En er wordt door universiteiten en ook door gemeentes van studentensteden gedaan alsof zij onderdeel zijn van de maatschappelijke dienstverlening, zal ik maar zeggen. Nee, het zijn gewoon verenigingen waar mensen zich vrijwillig bij aansluiten. En daar geldt in Nederland gelukkig, wil ik graag bewaren, een hele hoge mate van vrijheid voor wat je daar mag doen. Ik vind het verder zelf moreel vrij verwerpelijk en onsmakelijk allemaal. Maar bestaat er zoiets als een charter? Bijvoorbeeld in België is het nu zo dat er een charter moet ondertekend worden door die studenten aan de universiteit, waarin ze dus onderschrijven dat die dooprituelen niet meer mogen vernederend zijn met gevaarlijke stoffen enzovoort. Groningen ook, toch? Ja, dat is ook wel veranderd inderdaad. Ja. Ik weet nog, de vorige burgemeester, Den Oudste, die zei ook tegen mij van Marlijn, wat vind jij nou hiervan? En nou, hij zei, ik wil geen mediator. Ik denk dat je het met je eens bent, of dat je het niet met me eens bent. En dan zijn er omtrent bijvoorbeeld, er is een keer iemand overleden aan een liter jenever. Nou, dat er geen sterke drank meer bij zo'n Ik ken een jongen die bijna overleden is, omdat hij heel veel liter water moest drinken. Ja, precies, dat komt daarna. Dus het blijft in die zin een heikel punt. Ja. Maar ik heb wel het gevoel, als ik dus de commissie spreek die, die ook vaak verantwoording over moeten afleggen, dat ze echt wel stappen willen maken. Ja. Maar ja, die cultuur, dat je kan hier niet zoveel zomaar aan doen, hè? Kan je ervoor zorgen dat zulke excessen niet meer voorkomen? Of strafrechtelijk vervolgen. Maar de universiteiten zien het als een gevaar voor hun eigen beeldvorming, voor de PR. Dus die gaan er bovenop zitten. Ja. Ik zou als studentenvereniging zeggen, geef ons geen subsidie meer, want we willen onafhankelijk zijn. Want er wordt de hele tijd aan een touwtje gehouden en dat touwtje wordt steeds strakker aangetrokken. En dan moeten ze gaan, net zo keurig gaan zich gedragen als het college van bestuur wil. Ja, dat zou ik als studentenvereniging met een beetje opstandig gevoel niet accepteren. Maar is de nachtburgemeester ook bezig met woningnood? We hebben wel iemand in onze nachtraad zitten die zich met name met de internationals bezighoudt, omdat die nog lastiger hebben om een ruimte te vinden. Maar het is niet een topic waar ik direct te veel in duik. Ja, ten eerste omdat ik er ook niet zoveel kijk op heb. We krijgen ook zo goed als geen financiering. En er zijn andere zaken die ik belangrijker vind om op te richten. Maar het is wel een topic. Het is een groot topic, absoluut. Want ook in Groningen zijn woningen of kamers, hè, want daar heb je het dan over, hè, als student, schaars aan het raken. Ja, dat is belachelijk inderdaad. Je ziet wat mensen betalen. Ik heb een leuk huisje met mijn vriendin, maar als ik zie wat iemand soms voor een bezemkast betaalt tegenwoordig, dat gaat helemaal nergens over. Nee, was het een mooie week als je terugkijkt op de Keiweek? Ja, ik vond het echt hoogtepunt voor jou? Ik mocht zelf in de Martinikerk een keer een lezing houden over niet seks of drugs, of die main topic die we vaak hebben, maar gewoon over je komt in je eentje in een nieuwe stad. En hoe ga je nieuwe vrienden maken? Of ga je hospiteren? Of hoe stel je jezelf op? Je bent onzeker, je bent 18, je weet het allemaal niet. En ik mocht hun wat tips daarover geven. En ik kon mezelf daarin ook even heel kwetsbaar opstellen. En zodat ze gewoon zich. Dat was een hele leuke sessie. Ja, maar ik las ook ergens over jou uitgaan vroeger. Ik had er helemaal niks mee. Ik vond het eng. Ja, klopt. Ik was vroeger gewoon een verlegen metalhead. En ik durfde een hele dansvloer niet op. En toen ben ik Academie voor Popcultuur gaan doen. En als afstudeerproject een techno drum en bass club begonnen. En toen pas eigenlijk gaan ontdekken hoe tof die dancecultuur is. En nu vind ik het geweldig om gewoon te dansen. Maar ik was 23, 24 pas eigenlijk. En daarvoor was het alleen maar headbangen en bier drinken. Maar jij zei dat je een nachtclub hebt gehad, hè? Ja. Hoe heette die? Subsonic. Hoe lang? 7 jaar, denk ik. Ja, maart 2011 en in juli 2017 was het klaar. Wauw. Steven de Kraan zit hier ook en die zit ademloos te luisteren naar de nachtburgemeester van Groningen. En dat hebben we net bij jou gedaan. Gaan we straks ook weer doen, want je hebt een heel mooi boek geschreven over Frankrijk. Je bent correspondent voor de VRT in dat land. We hebben je gevraagd, als jij soort van ter introductie van dat majestueuze thema Frankrijk iets met de luisteraar zou willen delen. Ja, daar heb ik wel iets. Zaza. Of Zaz, moet ik zeggen, denk ik. Zaz, ja. Zaz. Dan zeg zelf even, Paris sera toujours Paris. Waarom? Het is een cover van Piaf heeft het ook gezongen. Maar het straalt heel veel levensvreugde uit en dynamiek. En ik vind dat je naar Parijs en Frankrijk moet kijken niet alleen als een land met heel veel oude gewoontes, maar ook met moderniteit. Paris précaution. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Zie jij je nu op de dansvloer staan? Jazeker. Ja? Ik krijg meteen zin om te dansen als ik dit hoor. Toch? Corrie, jij ook? Ja hoor. Ja, zeker. Je koos dit nummer ook, omdat het wat jou betreft... Hij mag nog wel iets aanstaan wat mij betreft. Ja, zo echt. Lekker, die Zas. Mij betreft ook. Ik ben er helemaal vrolijk van. Zas in Rotterdam. Omdat je zegt, Steven, ja, die moderniteit. Frankrijk, we houden van Frankrijk. We gaan naar Frankrijk vanwege die mooie gebouwen. Vanwege de geschiedenis, vanwege de cultuur. Maar jij bent ook van Frankrijk gaan houden vanwege de moderniteit... Die spanning die dat misschien ook teweeg brengt in de discussies al daar, leg even uit. Wel, Frankrijk heeft het beeld van een vakantieland. We kennen het van de post en de prentkaarten, de Côte d'Azur, Parijs zelf. Je hebt al die verhalen natuurlijk uit vorige eeuw, de jaren 20 en zo verder. Maar er zijn heel veel bijvoorbeeld start-ups ook in Parijs. En Parijs heeft een heel moderne kant, zoals je wellicht ook zal weten als je daar toen was. Ja, het is ook een heel jonge stad. Wat mij opvalt is dat er heel veel jongeren in die stad... rondtrekken. Ik weet niet hoe ze daar allemaal soms wonen, want het blijft een dure stad. Maar het geeft wel een energie. En die energie wordt soms gekoppeld aan het verleden. En wat ik mooi vind aan Parijs is dat je zowel een oudere dame ziet met een hondje voorbij schuifelen, als jongeren die plezier beleven aan de stad. Terwijl ik bijvoorbeeld in New York heel veel jongeren zie, maar minder oudere mensen. Dus ik vind Parijs een stad die door de mensen zelf bezet soms wordt. Oh, mooi gezegd. En wat ik dan weer mooi vind... Om er naartoe te gaan. Nou ja, kan hè. Ja? Pakken in Rotterdam. Nou, je bent er zo. Wat ik dan weer mooi vind aan jou is dat je zegt... maar ik blijf wel wonen in België. Wat goed is voor een journalist-correspondent, denk ik... is dat je toch, zeker in het begin, nog een beetje afstand bewaart... en met de ogen van de buitenstaander kijkt naar wat er allemaal gebeurt. En ik kan met open mond kijken hoe ze daar in Frankrijk kunnen discussiëren over politiek. Ik vind het heerlijk om het ook in Nederland te zien... maar in Nederland gaat er vooral vanuit een praktisch probleem... naar een oplossing gezocht worden. In Frankrijk is er niet alleen... een probleem met de praktische oplossing. Maar er is ook de theorie, de filosoof die er een idee over heeft. En dan wordt die discussie nogmaals eens zo groot. Maar je zegt zeker in het begin een beetje afstand houden. Maar je doet dit natuurlijk al een tijdje. Dus je sluit het niet uit dat je het op een gegeven moment wel zou doen. Ik sluit het niet uit. Nee. Ik vind het geweldig om naar jou te kijken. Je staat zo levenslust uit. En misschien komt het omdat je praat over Frankrijk. Of heb je dat altijd? Ik probeer het altijd te hebben. Als correspondent moet je dat hebben. Nee? Een permanente glimlach. Ik hoop ook dat hij te beluisteren is. Ik weet het wel zeker te beluisteren is op de radio. Wij zijn ook nog te beluisteren tussen 6 en 7. En als u dus trek hebt in meer Frankrijk, dan heb je geluk, want Steven gaat er zo dadelijk nog uitgebreid over verhalen over het moderne Frankrijk, het Frankrijk van toen. Hij blijft ook zitten. Marlijn Polman is de nachtburgemeester van Groningen. Geert en Waling is geen burgemeester, wel historicus en columnist bij EB Magazine. En onze columniste Carrie is er ook. Blijf lekker luisteren. Tot zo. Hoi. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ruitschade 's avonds? Wij zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Aan Totaalglas. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Rotterdam, ja, want als je naar de kaart kijkt, dan ligt Rotterdam precies tussen Groningen en Parijs. Denk ik, ongeveer. Nou, hoe leuk is het dat we hier aan tafel de nachtburgemeester van Groningen hebben. En Steven de Kranen, hij is Frankrijk-correspondent voor de VRT. En natuurlijk is hij verliefd op Parijs, zoals velen. Geert en Waling vraagt zich af, hij is historicus en columnist van EW Magazine. Wat gaat hij doen? Doet hij het wel, doet hij het niet? Ik heb het over Pieter Omtzigt, hebben wij het zo dadelijk ook over aan tafel. En Carrie is hier, columnist van het AD Rotterdams Dagblad met haar column. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Ismaël de Bruin. Vanochtend was er een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Tsjernihiv. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. Daarnaast raakten 100 mensen gewond, meldt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Russische raket raakte het theater, waardoor het dak instortte. Hugo Werson is vrijwilliger en woont in Tsjernihiv. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij de aanval beleefd? Ja, inderdaad. Precies voor 12 uur. Ik was thuis. Ik woon niet ver af van waar het gebeurd was. En het ontploffing kwam en het huis schudde. Ik wachtte af totdat het alarmsignaal voorbij was. En ik was er naartoe gegaan. En het was glas en bloed overal. En ja, het was een tragische gebeuren. Ja, en welke impact heeft die gebeurtenis op jou persoonlijk? Nou, ik ben hier al een tijdje en ik heb al bepaalde plekken bij de front geweest. Voor mij is het meer de impact hoe de mensen hier leven. En ja, het heeft me toch wel verbaasd, de moed en de moreel van de Oekraïnse. Want die gaan gewoon door met het leven. Ja, ja, dus dat gaat allemaal gewoon door in zijn gang. Ja. Ja, en wat kun je nu nog merken van die aanval? Nou, veel politie. En ambulance, ze zijn de boel aan het opruimen. De plekken waar het geraakt was, nou, veel kroegen en restaurants hebben hun plekken schoongeveegd. En de ramen hebben ze dichtgedraaid. Maar voor de rest gaat alles gewoon door. Goed, dankjewel voor deze update. Hugo Werson vanuit Oekraïne. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op 7 baby's heeft waarschuwingen over de vrouw genegeerd, melden Britse media. Deze gepensioneerde arts zegt dat de politie eerder ingeschakeld had moeten worden. But then once we realized we had great concerns about Lucy Letby and she was removed from the neonatal unit, why did it take 11 months for the police to then be called in? But that's something that we pediatricians have to look at for why we didn't stop her earlier. But also the managers need to answer for why it took so long for the police to come in. Gisteren oordeelde de rechter dat de verpleegkundige schuldig is aan de moorden. De baby's overleden in 2015 en 2016 in het noordwesten van Engeland. Volgens de rechtbank is de vrouw ook schuldig aan een poging tot doodslag op 6 andere pasgeboren kinderen. In België is een man van 91 overleden als gevolg van een aanval gisteren. Toen drong een verwarde man een woonzorgcentrum in Goetsenhoven binnen. Goetsenhoven in Vlaams-Brabant. Hij viel twee hoogbejaarde bewoners aan naar verluid met een ondersteek, een opvangbak voor urine. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht waar de man van 91 overleed. Een man in Terborg in de Achterhoek is vermoedelijk doodgebeten door zijn eigen hond. De man van 60 leefde als een kluizenaar en zat dagenlang dood in zijn stoel voordat hij werd gevonden. Hij had bijtwonden in zijn lichaam die hij zelf nog had geprobeerd te hechten. Uiteindelijk overleed de man door bloedvergiftiging en de hond is afgemaakt. Bergingsbedrijven zijn begonnen met het van boord halen van auto's op het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway. Vorige maand brak er bij de Wadden brand uit op dat schip. Meer dan 2.500 auto's werden daarbij verwoest. Het schip ligt nu nog in de Eemshaven. In de komende weken wordt een deel van de auto's op het schip door een wasstraat gehaald en daarna van boord gehaald. En dan voetbal. De tweede helft van Excelsior Ajax in Rotterdam is Jan-Vincent van Zuijnen. Jan-Vincent, toch ruim een kwartier te gaan. Hoe is het daar? Het is net 2-2 geworden. Ajax zat dus dik in de problemen bij die 2-1 achterstand. Het kreeg daarna veel kansen. Met name Brian Brobbey had een kopkans. Die had erin gemoeten. Maar Ajax scoorde maar niet. En intussen keken ze naar de klok. Van een kwartier voor tijd is de gelijkmaker toch gevallen. Davy Klaassen, invaller, hij maakt hem op aangeven van Mohamed Kudus. Die geeft een goede voorzet en bij de eerste paal verlengt Klaassen die bal. Een mooie volley in één keer uit de lucht genomen die bal. En hij schiet hem achter Stijn van Gassel. En dus heeft Ajax nog een kwartier om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Want een punt, ja, dat zal toch als verlies voelen voor de Amsterdammers. Maar ondertussen is Excelsior alweer aan het aanvallen. Het is een hele aardige wedstrijd waarin Excelsior met de kleinste begroting van de Eredivisie heel goed partij biedt tegen Ajax. De club met de grootste begroting in de Eredivisie. Klein duimpje tegen de Reus dus. Het is voorlopig met nog een kwartier te gaan in evenwicht. Het staat 2-2. Spannend dus. Dankjewel Jan-Vincent van Zuijnen vanuit Rotterdam. In München-Gladbach is het EK hockey nu ook voor Nederland begonnen. Op de tweede dag van het toernooi kwamen zowel de vrouwen als de mannen van Oranje in actie. En ze boekten allebei een ruime zege. Jan-Kees van der Kun, goedenavond. Goedenavond. De vrouwen wonnen met 5-1 van Spanje. Hebben ze daarmee hun rol als topfavoriet voor dit toernooi waargemaakt? Nou, qua score in ieder geval wel. Het is zelfs precies de opdracht die ze vooraf hadden meegekregen van de bondscoach Paul van As tegen de nummer 7 van de wereld. Want dat is Spanje. Die had gezegd: we willen winnen en 5 doelpunten maken. Dat is gelukt. En ook de strafcorner loopt ontzettend goed. Jibby Jansen, ze maakte er 3. Gaf daarnaast ook nog 2 assists. Dus wat dat betreft zit het dik in orde met Nederland. Maar het veldspel, dat vonden ze zelf ook, dat kan toch echt wel beduidend beter. Het was te traag. Daarmee kon je Spanje al in ieder geval wat veldkansen betreft nauwelijks kapot spelen. Dat zal morgen dan tegen België echt heel veel beter moeten. Want België, dat is een serieuze concurrent. En dan is Nederland ook wel favoriet, maar zal het in ieder geval al veel beter moeten spelen. Veel sneller en veel hoger ritme om ook dan te kunnen winnen. Maar vooralsnog, 3 punten na de eerste wedstrijd liggen ze op koers. Nou, mooi. En de mannen wonnen met 6-0 van Frankrijk. Wat kun je daarvan zeggen? Nou, toch ook een mooie uitslag. Maar ook Frankrijk is niet meteen de zwaarste tegenstander op het Europees kampioenschap. Maar toch eigenlijk het beetje tegenovergestelde verhaal. Want waar de vrouwen goed van start gingen en vervolgens een beetje inzakten, hadden de mannen een moeizaam begin. Het eerste kwart was stroef. Maar daarna begon het te lopen. Alleen die strafcorner dan weer niet. Maar de mannen hadden dan wel weer heel veel velddoelpunten. 6 dus in totaal. Verdeeld keurig over de spitsen. 2 keer was het Terrence Pieters die er scoorde. 2 keer ook Koen Bijen. Zij waren er allebei al bij op het wereldkampioenschap een half jaar geleden. Maar er is ook een nieuwe spits. Duco Telgenkamp. Die is 21 jaar. Die heeft nu 7 interlands gespeeld en 7 doelpunten gemaakt. Die gaat dus ontzettend hard. En ook hij, ja, je kan het nu wel invullen, maakte er 2 vandaag. Een totaal dus van 6. Een keurig begin tegen Frankrijk. Maar ook voor de mannen geldt: maandag, dan is Duitsland de tegenstander. En dan weten we pas echt waar Nederland staat. Nou, mooie resultaten nu in ieder geval voor de vrouwen en de mannen van Oranje. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Op het WK Atletiek in Budapest zit het middagprogramma erop. De Nederlandse gemengde estafetteploeg won hun heat op de 4x400 meter en is door naar de finale. Maar er kwamen nog meer Nederlanders in actie. En die Houtkamp, goedenavond. Hallo. Bijvoorbeeld de 7-kampsters. Hoe verging het hen? Nou, iets minder moet ik zeggen. Het valt een beetje tegen de eerste 2 onderdelen. 100 hoorden en het hoogspringen voor Sophie Dokter

En hallo lange avonden. Geniet nog langer met onze kiezenmix barbecue, vega, groente, vis en vlees. 3+1 gratis. Van vegan steak tot heerlijke burgers. Dus schil wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen, bitterballen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan de stamtafel Frankrijk-correspondent voor de VRT Steven de Kranen. De Groningse nachtburgemeester Merlijn Polman en historicus Geert en Waling, columnist voor EW Magazine. En u bent welkom hier in Lisa Kitchen, Rotterdam-Zuid. U kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Of ik moet zeggen X, gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, maar niet vergeten zeker niet. Onze columnist Carrie, aan jou het woord. De week van Carrie. Ik zeg altijd, ik ben Carrie en ik kom uit Rotterdam. Maar dat kan ik hier niet maken, want het is meteen alweer gelogen. Ik ben geboren in Utrecht, op de Oude Gracht, boven het café van mijn oma. Pas op mijn 22e kwam ik naar Rotterdam en ging in het centrum wonen. En daarom ken ik alle buitengebieden van Rotterdam niet goed. Schiedam gaat nog net, maar Ridderkerk, Roon en Rokanje, geen idee. Klaaswaal, Krimpen en Capelle, het zal allemaal best. En Barendrecht, jongens toe, als IKEA daar niet was gaan zitten, was ik daar nooit geweest. Want ik weet de weg nog steg, mijn tomtom doet het er niet, want die komt wel uit Rotterdam. Dus als ik 5 kilometer buiten de stadsgrens ben, zegt hij nog maar één ding. Keer nu om. En dan was ik toch ineens geraakt deze week. Door Barendrecht notabene. Door die dode man in die kelderbox. Ik weet niet of je dat allemaal gevolgd hebt, want er gaan wel meer mensen dood. Maar deze meneer woonde eerst in de flat daarboven. Hij werd er uitgezet met een huurschuld of zo. En heeft toen geprobeerd te overleven in zijn eigen kelderbox. Zijn ex-kelderbox. Ik snap ten eerste die hele uitzetting al niet. Mensen, kan ik echt een driftbui van krijgen als je weet dat als nu iemand dakloos wordt, hij dat ook zal blijven. Want er zijn geen andere huizen. Als je weet dat de nachtopvang propvol zit met verwarde mensen, dus slapen kan je daar ook al niet. En als je weet dat de maatschappelijke kosten van een ontruiming bij een alleenstaande 80 fucking duizend euro zijn, dan kap je daar toch mee? Zo'n huurschuld heeft niemand. Maar dat was niet eens wat mij in Barendrecht het meest raakte. Want dat gebeurt helaas wel vaker, ontruimingen. Nee, het waren de buren. Want zijn buurvrouw zag hem lopen en dacht, dat kan niet, want hij woont hier niet meer. En zijn buurman zag hem ook en maakte zich zorgen. Want het was altijd al een schuwe man geweest, maar nu kreeg hij helemaal geen contact meer mee. Het echtpaar van een verdieping hoger ging een pannetje soep naar die kelderbox brengen, maar er deed niemand open. En toen gaven ze het toch maar door aan de woningbouwvereniging en aan de wijkagent en aan de buurtmaatschappelijk werker. Want zo'n eenzame ziel die daar zo loopt te dwalen, moest daar nou niet een beetje zorg tegenaan? De woningbouwvereniging, de wijkagent en de buurtmaatschappelijk werker hebben het wel geprobeerd, zeggen ze. Om contact met die man te leggen, zeggen ze. Maar ze zagen hem niet, zeggen ze. Nou, van die eerste 2 keer zeggen ze, weet ik het niet zeker. Want de instanties zeggen wel vaker wat. Maar de laatste keer kan het wel kloppen dat ze hem niet zagen. Want toen lag hij al 1,5 maand dood in die kelderbox. Maar dat die buren geprobeerd hebben om dit noodlot af te wenden, vind ik zo lief, zo hartverwarmend, zo bemoedigend. Laten we dat allemaal weer gaan doen. Kijk, het maakt Barendrecht geen Parijs. En ze hebben er ook heus geen nachtburgemeester nodig. En historisch onderzoek lijkt me daar ook heel overdreven. Maar ik ben blij dat ik nu weet waar Barendrecht ligt. Niet in het groene, maar wel in het warme hart van Nederland. Live vanuit Rotterdam-Zuid is dit In de Kantine. Mooi, prachtig. En aangrijpend. Ik herinner me een verhaal van een aantal jaar geleden, toen Hugo de Jonge hier nog wethouder was. Eenzaamheid, zei hij, moet een speerpunt worden van ons beleid. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen? Wat heb jij daarvan gemerkt? Want jij zet je in deze stad in voor de meest kwetsbare mensen. Nou, Abu Talib heeft gezegd, het zal nooit gebeuren dat er iemand in Rotterdam dakloos is. En dat is nu niet meer waar. Dus zo erg, nee, er is gewoon geen enkele aandacht voor eenzaamheid of voor dakloosheid op dit moment. Het geld is er niet voor, de zorg is er niet voor. Het is er gewoon niet. Al die verwarde mensen, dat is denk ik nog, vind ik zelf de zieligste groep. Omdat ik denk, ja, die hebben gewoon zorg nodig. En die liggen gewoon op de hoek van je straat. Of op je portiek. Ik vond het ook een hele mooie boodschap dat je die buren even aandacht gaf. Omdat ik heb deze week iets heel heftigs meegemaakt. In mijn appartementengebouw in Amsterdam is mijn naaste buurjongen, die ik niet kende, want hij woonde er nog maar net, dood aangetroffen. Een expat van een hele aardige, lieve Italiaanse jongen van 28 jaar. Waarschijnlijk ook iets met eenzaamheid of met psychisch lijden in ieder geval. En ik dacht toen wel van, eigenlijk wil ik volgende keer al mijn buren wat beter weer leren kennen. Ik heb gelukkig een paar buren die ik heel goed ken. En die hebben ook, we hebben met elkaar ook voor zijn huisgenoot geprobeerd te zorgen. Die terugkwamen van vakantie en hem hebben gevonden. En ja, je kunt niet zoveel doen dan. Maar toch weer even de reminder, nu ook weer met jouw column. Van, ook als buren heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar. Ja, let op elkaar. Let op elkaar, ja. Ik vraag me af, hè, dat was ook een campagne, of jouw campagne. Het was een leus tijdens corona. Hè. Let op elkaar, zorg goed voor elkaar. En ik had ook al wel een tijd het gevoel dat we dat mensen wat meer naar elkaar toe groeiden. In die zin dat je meer oog had voor elkaar. Is dat verdwenen? Ik bedoel, is dat iets wat we onszelf deden geloven? Want ik had echt het gevoel dat er meer verbroedering was in het land. Ik denk dat het heel erg verschilt waar je woont. Ja. Dat, weet je wel, je hebt natuurlijk de oude wijken waar mensen elkaar allemaal wel kennen. En dan overspoelt het wel een beetje met narigheid, met drugshandel en zo. Maar dan let je wel op elkaar. Maar ik denk zeker appartementen, gebouwen, flats, dat het dan heel gauw mensen elkaar kwijtraken gewoon. Ja, je merkt ook wel, dat is niet de schuld van de expats, maar er zijn heel veel mensen die gewoon in Amsterdam, ook in Rotterdam, steeds meer die uit buitenland komen en hier maar tijdelijk wonen en dan niet echt onderdeel worden van het sociale weefsel. Ja. En dan vergeet je soms wel eens als buren, als je er al langer woont, dat je wel met die mensen te maken hebt, dat je misschien ook een reik in de hand kan doen. Ja. Dus een keer kan vragen, kom eens een keer een kopje koffie drinken of hoe gaat het of wie ben je eigenlijk? Dat is wel iets wat je dan als autochtone Nederlander misschien, vaste verblijvende Nederlander, dat je misschien toch wat meer dat sociale weefsel moet aanhalen. Berlijn Polman. Ja, ik ken een expat die nu weer vertrokken is naar de UK en die in Amsterdam woonde. Iemand die notabene conferenties organiseerde. Super sociale vent. Hij had een goede baan daar. En alsnog is hij weggegaan omdat hij gewoon toch niet helemaal kon aarden en in die sociale kringen kon integreren. En ik denk als iemand als hij, die gewoon super makkelijk contact maakt en gewoon een leuke, gezellige vent is, dat al niet kan. Laat staan als je dan gewoon heel socially awkward bent of gewoon een beetje verlegen of introvert. Ja, dat is echt wel een topic dat vaak niet besproken wordt. We denken wel dat we als Nederlanders zo internationaal zijn omdat we een beetje Engels spreken. Dat valt ook nogal tegen. Maar het is vooral inderdaad ook studenten uit het buitenland die zich toch helemaal nooit onderdeel voelen van de studentenwereld. Vaak niet omdat ze ook de Nederlandse studenten makkelijker worden buitengesloten. Dat er in die groepjes makkelijker Nederlands wordt gepraat. Ik denk dat het best wel lastig is. Maar hier mis je dus weer die sociale controle waarover we het eerder hadden. Ik raad die buitenlandse studenten ook altijd aan. Zoek Nederlandse vrienden. Ga niet in je Spaanse bubbel of whatever daar zitten. Maar ga met Nederlandse mensen kijken of je een keer met hun een bordspelletje kan doen. Of een keer gaan sporten en dingen. Zodat je een beetje integreert in die kringen. Iedereen spreekt wel Engels, maar toch echt contact maken is anders. Ja, nou heb jij het over jullie gezamenlijk ook probleem van de expats. Het probleem begon daar niet, Carrie. Want je had het over een man in Barendrecht, geen expat, naar ik begrijp. Maar dat probleem waar hij symbool voor staat is wel ook echt een groot maatschappelijk probleem. Hè? Eenzaamheid, mensen die zich alleen voelen. Je hoeft niet alleen te zijn, maar je kunt je alleen voelen. Ja. En dan doen we toch de vraag op, welke samenleving willen we zijn? Welke samenleving kunnen we zijn? Begint dat dan heel simpel toch? Ken je je buren en doe daar moeite voor, wat Geert dan ook zegt. Hou het klein. Ja, en ik denk dat je blij moet zijn met de samenhang die er is. Dus dat je mensen inderdaad niet moet ontruimen. Ik denk dat hij een huurschuld had van 6.000, 7.000 euro. Nou, dat weegt natuurlijk helemaal niet op tegen die 80.000 euro die het maatschappelijk kost. Om dit allemaal te doen. Dus dan denk ik, daar moet je wat aan doen. Je moet zorgen dat mensen er niet meer uitgaan. En je moet dat initiatief van die buren die dan zo graag willen dat er wat met hem gebeurt, daar moet je wel snel op reageren. Ja. Kijk, uiteindelijk hebben ze hem pas na anderhalve maand gevonden. Dus ze hebben niet hard gezocht. Welke samenleving willen we zijn? Dat is ook bij uitstek een politieke vraag. Geert en Waling, columnist bij EW Magazine, historicus ook. We kijken met elkaar al zachtjes aan vooruit, hè, naar 22 november. Ja. Henry Bontebal heeft zich deze weken laten gelden. Ja. Filmpje van hem ook. En het ging het ook over fatsoen. En ging het ook over kloven die er in zijn stad Rotterdam zijn. Maar natuurlijk ook in het land zijn. Dat er sommige mensen heel erg profiteren. En andere mensen kwijnen aan de zijlijn. Wegkwijnen aan de zijlijn. Wordt dat daarmee denk je ook een belangrijk thema? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ook als Frans Timmermans en de gezamenlijke combinatie GroenLinks-PvdA, als die slim zijn, dan zullen ze dit ook, dit thema bestaanszekerheid, in ieder geval de sociale thema's op de agenda zetten. Want daar wordt heel erg veel over gepraat. Dus natuurlijk ook van de week kwam dan weer de voorspelling dat volgend jaar misschien wel het aantal armen in Nederland 1 miljoen overstijgt. Daar kun je van alles over zeggen. Maar dat is wel een thema wat er echt op de agenda staat. Ook de stijgende prijzen, het gebrek aan woningen natuurlijk, wat Carrie ook al noemde. Dat zijn echte thema's die. Maar het kan dus zomaar zijn dat als de VVD het dan weer slim spint. En dan gaan we nu even de soap van de politiek bekijken. Zoals veel duiders dat dan met speeksel in de mond. Daar kwijlen babbelen naar zitten te kijken. Dan is dat toch alweer. Als Jesselgus het goed spint. Dan gaat het natuurlijk over migratie bijvoorbeeld. Waar het kabinet op gevallen is. En daar heeft de VVD. Nou ja, dan toch een ferm standpunt ingenomen. Dat kunnen ze dan claimen. Maar BBB zal al de best. In ieder geval Caroline van der Plas zal haar best doen. Om het over in ieder geval de thema's regio-stad te laten gaan. Hè? Dus de onderscheid tussen de regio en de stad. Of achterstelling van de regio. Ik ben heel benieuwd. Het kan ook gewoon een hele ordinaire premierstrijd worden tussen Jesselgus en Timmermans. Een van die. Oh, je noemt dat nu twee keer. Dus ik wilde zeggen, je hebt daar één keer genoemd, Jesselgus. Het stand staat nu op twee. Twee keer genoemd, Jesselgus. Ja. En bij deze nog een aantal keer. Ze kwam deze week. Ja, is het ook. Dylan Jesselgus. Kwam deze week in het nieuws omdat ze zich tolerant opstelde, laat ik het zo zeggen, richting de PVV. Luister even mee. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders die opstaan, veel nieuwe lijsttrekkers. We komen met verkiezingsprogramma's en ik zal elk verkiezingsprogramma ook daarop beoordelen. Ik heb de heer Wilders rond het kabinetsval horen zeggen. Het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Dus ik ben ook benieuwd waar hij mee gaat komen. Maar ik zal alle lijsttrekkers op diezelfde manier ook bevragen en ook beoordelen. Ben je bezig met het oplossen van de problemen van Nederlanders? Want dat is waar de focus op moet liggen. Geert, er werd al eerder een beetje geflirt tussen VVD en PVV. Hoe beoordeel jij deze zet, deze uitspraken? Een paar weken geleden heeft Ruben Brekelmans toevallig bij ons in de EW inderdaad ook zoiets gezegd, dat er samengewerkt moet worden op thema's met de PVV. Uh-huh. Toen dachten mensen dat hij een beetje voor de troepen uitliep. Maar ik denk eigenlijk dat het binnen de VVD best wel besproken is. Dat dit een lijn is, in ieder geval tot aan de verkiezingen, dat ze de deur open houden naar de PVV. Omdat het ook misschien heel veel rechtse stemmers misschien toch alweer bij de VVD laat terechtkomen. Omdat die misschien dan toch denken, oh ja, nou ja, dan is de VVD toch niet zo links geworden als we hadden gedacht. Ik vrees alleen wel dat na de verkiezingen, en zeker in een felle verkiezingscampagne waar Wilders als geweldige retoricus, als die beter waarschijnlijk bij hele ferme uitspraken gaat doen, dat er na de verkiezingen die deur keihard dicht gaat. Want dat er dan toch het gevoel is, ja, maar als u dat niet terugneemt, meneer Wilders, hè, dat zei Rutte ook al over dat minder Marokkanen uitspraak destijds. Als het is puur een strategische zet. Ik vermoed dat het overwegend strategisch is, maar ik vind het wel heel democratisch dat ze het niet uitsluiten. Nou, als het dan toch over Wilders gaat, ook even naar hem luisteren. Hij was vlak nadat Rutte bekend maakte te stoppen, wel vol lof over de VVD'er die hij al heel lang kent natuurlijk. Hè? Ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Betekenisvol, Geerten? Zie Steven de Kranen kijken alsof als Philip de Winter dit zou zeggen over Alex de Croo, dan zou het wel in België wel heel anders naartoe gaan. Hè? En voor ons wel bevreemdend wat er nu gebeurt in Nederland. Onder andere ook die deur openzetten. Ja. PVV blijkt in Nederland nu volledig gedouaneerd, zoals we in België zouden zeggen. Dus die zijn aanvaardbaar om mee te regeren voor iedereen? Nee hoor, allang niet. Nee, zeker niet. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. De linkse partijen hebben het sowieso uitgesloten. D66 heeft het uitgesloten. Dus dat gaat niet, waarschijnlijk niet gebeuren. Maar Rutte en Wilders, dat klinkt nu als een enorme liefdesverklaring aan Rutte. Dat is ook wel, denk ik, gemeend, omdat hij was ooit de mentor van Rutte binnen de VVD. Dat heeft hij zelf met veel humor heeft het nog even in de Kamer aangestipt. Maar ik denk ook dat Wilders is echt een parlementariër die ervan houdt om dat debatveld te voeren. En wat dat betreft mensen die de PVV een gevaar vinden voor de democratie, heb ik nooit zo begrepen. Want Wilders en ook de andere PVV-Kamerleden zijn zijn volgens mij echt rasparlementariërs. Ze doen wel verregaande uitspraken die rechtsstatelijk niet altijd deugen. Maar die democratisch gezien zijn ze heel braaf juist. En ook hier zie je weer, dat het gaat Wilders niet om de knikkers, maar om het spel. Nee, moet je zeggen, om het spel, niet om de knikkers. Ja. In de zin dus niet om het hoofd van Mark Rutte, maar om de functie van de premier waar hij altijd tegen was, als VVD-leider. Maar op de persoon kan hij juist die waardering uitspreken. Over de rechtsstaat gesproken, toch de bewaker van de rechtsstaat, hebben we toch maar even bijpakken. Pieter Omtzigt, ja. Doet je het wel, doet je het niet? Die vraag hangt al heel lang als een zwaard van Damocles boven hem, maar boven eigenlijk de hele Tweede Kamer. Wat is jouw inschatting en hoe belangrijk gaat dat moment zijn, zijn beslissing? Ja, ik denk dat het na het weekend zou komen, want hij schijnt terug te zijn van vakantie, maar ik durf echt geen inschatting te maken. Voor hemzelf denk ik dat het echt van afhangt, kan hij de druk aan? Ik kan me nog herinneren, Fidan weet het ook nog, vorig jaar in de zomer hebben we een bijzondere uitzending gemaakt. Ik was toen nog betrokken bij dit programma. En dat we toen in Twente met Pieter Omtzigt een uur lang hebben gepraat op deze zender. En dat hij toen daarna, na die uitzending, werd hij overstelpt met fans. Want we waren in het voetbalstadion, er was een voetbalwedstrijd van het vrouwenelftal. En die zeiden echt tegen hem, Pieter, jij bent onze laatste redding. Pieter, je bent de redding voor de democratie, voor Nederland. En hij draaide zich naar mij om en hij zei, kijk, en dit bedoel ik dus, dit is de druk die op mijn schouders ligt. En dat vond ik zo, ik heb het toen met eigen ogen gezien. En dat is alleen maar sterker geworden. Met die laatste Ipsos-peiling, dat hij misschien als hij een partij opricht, wel op dit moment 46 zetels zou kunnen halen. Bijna een derde van de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk absurd. Dus er ligt zo'n druk op de schouders van die man. Waardoor hij eigenlijk niet kan maken om er niet voor te gaan. Ja, dat zou je zeggen. En aan de andere kant moet hij dat natuurlijk ook met een team gaan doen, met een partij, met allemaal mensen die ongetwijfeld daar ook minder ervaring mee hebben dan hij. Wil toch geen LPF-achtige toestanden? Dat is toch het grote gevaar wat erachter steeds gaat? Daarom. En hij is niet de meest charismatische politieke leider. Hij is natuurlijk wel de meest geloofwaardige en meest vertrouwde politicus op dit moment. Ik geloof dat Abu Talib als burgemeester nog boven hem staat. Maar verder is hij in Nederland de politicus met het meeste vertrouwen bij het publiek. En daar heeft zich echt wel bewezen. Maar als partijleider is het toch een heel ander verhaal. Ik had zelf als tussenoplossing bedacht voor hem dat hij misschien in 1 of 2 kiesdistricten mee kon doen. We hebben in Nederland 20 kieskringen. 19 plus Bonaire, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat hij dus bijvoorbeeld in Twente mee zou kunnen doen, of in Overijssel, in de kiesdistricten. En dat hij daar dus dan een paar zetels in de Tweede Kamer mee zou kunnen halen, maar dat het dan ook een beetje overzichtelijk blijft. Ja, voor welk model hij kiest, hij weet het inmiddels, denk ik. En wij misschien met hem volgende week dan. Volgende week. Denk het wel, ja. Excelsior Ajax is afgelopen, maar niemand hier in Lisa Kitchen, niemand hier aan de stamtafel van WNL in de kantine weet de uitslag. Jij wel, Jan Vincent van Zuiden, zeg het maar. Ja, een klein feestje in Rotterdam bij Excelsior. En dan kunnen jullie wel raden, het is 2-2 gebleven. Ajax heeft genoeg kansen nog gekregen om 3-2 te winnen na die 2-2 van Klaassen. Maar het wist ze niet te benutten. Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, die pakte een paar geweldige ballen. En dat betekent dat het een fikse streep door de rekening is van Mauri Stijn, trainer van Ajax. Die vorige week met de 4-1 overwinning begon. Maar nu 2-2 gelijkspelen tegen Excelsior. Dat voelt voor Ajax echt als een verlies. Voor Excelsior is dit een bonuspunt wat gevierd wordt. En voor trainer Marinus Dijkhuizen van Excelsior betekent dit het eerste punt wat hij als trainer haalt tegen een club uit de top 3. Hij heeft altijd verloren van Ajax, PSV en Feyenoord, maar vandaag niet. Vandaag haalt zijn ploeg een punt. Het eindigt bij Excelsior Ajax zeer verrassend in 2-2. NPO Radio 1. WNL. We schakelen nu, dacht ik, voor het nieuws, toch? Ja. NPO Radio 1. Schrijver en columniste Tineke Bijshuizen is overleden. Ze werd bekend met haar columns in het weekblad Libelle, waarvoor ze dit jaar 50 jaar schreef. Daarnaast schreef ze boeken en songteksten en ook scenario's voor de politieserie Spangen. Tineke Bijshuizen was 84 jaar. In Niger is een delegatie aangekomen van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS. Die wil bereiken dat de democratie in Niger wordt hersteld, liefst via diplomatieke weg, maar anders door militair ingrijpen. ECOWAS zou al een datum hebben gekozen. Een man in Terborg in de Achterhoek is vermoedelijk doodgebeten door zijn eigen hond. De man van 60, die volgens Omroep Gelderland leefde als een kluizenaar, zat dagenlang dood in zijn stoel voordat hij werd gevonden. Hij had bijtwonden in zijn lichaam die hij zelf nog had proberen te hechten. En in België is een man van 91 overleden als gevolg van een aanval gisteren. Toen drong een verwarde man een woonzorgcentrum in Goetsenhoven binnen, in Vlaams-Brabant. Hij viel 2 hoogbejaarde bewoners aan, naar verluid met een ondersteek, een opvangbak voor urine. Dankjewel, Christian Bonenbakker. Nu het weer. Peter Kuipers-Munnik met heel goed nieuws voor ons allemaal, hè? Zeker, want de zon die is overal in het land nu zo'n beetje doorgebroken. Daarbij is ook de vrij klamme, vochtige lucht verdreven. En dat betekent dat er ruimte is gekomen voor echt een heel ander soort weer. Namelijk de komende dagen echte zomers met flink wat zon. Het blijft ook droog en er staat ook niet al te veel wind. Nou, komende nacht en morgen zijn daar een goed voorbeeld van. Het koelt eerst af onder een heldere hemel naar zo'n 13 tot 17 graden. En morgen wordt het dan met flink wat zon zo'n 24 graden in het noorden van het land en 28 tot 29 in het zuiden. Dat blijft maandag, dinsdag en woensdag ook zo. Pas donderdag zien we weer de kansen op buien toenemen. Daar zit dan misschien ook nog wat onweer bij, maar dat is nog niet helemaal zeker. Voorlopig hebben we dus in ieder geval een aantal dagen zomers weer. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. De sfeer is uitzonderlijk goed aan tafel, hè? Altijd, toch? Ja, maar dat komt ook door de gasten en door de taart en door de bitterballen. Ik denk dat we echt wel hele leuke gasten hebben. Vind ik ook. Hebben we net ook echt buiten de uitzending omgezegd. Jullie zijn supergezellig. Wie zijn zij dan? Steven de Kranen is Frankrijk-correspondent voor de VRT. Merlijn Polman is nachtburgemeester van Groningen. Carrie is columnist van het AD en Rotterdams Dagblad. En ook van ons. Geert en Waling. Ook van ons. En ook van EW Magazine. Historicus ben je. Wat leuk dat je nog Rotterdams Dagblad zegt. Ja, ADRD. ADR. Klinkt als een ziekte, maar... Rotterdams Dagblad ben ik ooit een klein feestje gevierd. Rotterdam, Excelsior, pakt een punt tegen Ajax. Goed van ze toch? Wel nog. 2-2. Ja, zuchten, Wieger, zuchten. Nou ja, als je voor een andere club bent, heb je het, vind je dat niet een leuk bericht. Maar dat maakt toch niks uit. Wat heel erg leuk is, is BNB vol liefde. Toch, Geert en Waling? Ik weet het, ja. Even luisteren naar een fragment. Mensen denken BNB vol liefde, veel over gehoord. Ja, logisch, want ongeveer 1 miljoen kijkers, geloof ik, per dag. En die kijken dan bijvoorbeeld naar Walter. Je had een wens. Want je wilde voelen hoe het is om tegen hem aan te liggen. Ja. Wil je dat nu doen? Ja, hier? Ja? Ja, ik vind het gezellig. Vind je het interessant om eens wat verschillende energieën te voelen? Als ik hier lig, ik doe niks. Ik verander alleen mijn energie. Of je dat kan voelen. Oké. Voel je verschillen of niet? Of ik vind ze allebei prettig. Bij de eerste had ik heel erg het gevoel dat ik aan het aarde ging, heel duidelijk. Mm-hmm. Dat was mannelijke energie. Oké. Begint, dan zet ik hem meteen uit. Ja, je microfoon staat aan, hoor. Zeg jij dat wel eens? Energieën? Energieën, nee, absoluut. Alsjeblieft, zoiets als ik sta in mijn kracht. Heb je je zonnevlecht al gecheckt vandaag? Nee. Het is fantastisch. Geert, wat hoorden wij allemaal? Ja, dit is Walter in Troche in Frankrijk. Die heeft daar een retraite / B&B met een tempel waar allemaal hele schimmige dingen gebeuren. En het is ook tantra, Carrie. Ik weet dat jij daar geen fan van bent. Dag al, waarom kijk je nou? Sorry, Jan. Tantra, Carrie zei voor de uitzending, alles was maar behalve tantra. Maar dat is, komt daar ook voor. Nee, het is een hele gevoelige man die eigenlijk tijdens het seizoen wat nu speelt, er zijn nu deze komende week, ik heb al vooruitgekeken, loopt het af. Dit seizoen, derde seizoen van een serie op RTL. Het is fantastisch gemaakt. Echt heel knap gemaakt. Dat zeggen ook alle televisiemakers met respect voor de montage, voor de humor van de voice-over. Jeroen Kijkendevecht, voor de muziekjes die eronder zitten, die net eventjes, als een vrouw zegt in een heel serieus verhaal dat ze heks is, dan hoor je even het Harry Potter muziekje even later als zij in beeld is. Dat soort dingetjes. Of er komt een vrouw met rode haar en hoor je, sorry Carrie, redheads. Zo. En dat is, als je er goed op gaat letten, er zitten zoveel lagen in. Als je er gewoon naar kijkt met een schuin oog, dan is het gewoon een vermakelijk programma met rare mensen. Maar als je er goed naar gaat kijken, zitten er verschillende lagen in. En ik heb ook in mijn column en EW van deze week heb ik geschreven, eigenlijk zien we hier gewoon echt oprechte mensen met de worstelingen van het ongemakken van de paringsdans, van de eerste date, van de ongemakkelijke gesprekken, als het toch niet blijkt de match te zijn die je hoopte. Je ziet echt authenticiteit op televisie, oprechtheid. En ik denk dat daarom zoveel mensen ernaar kijken. Ook heel veel hoogopgeleide, Randstad in de regio. Iedereen kijkt ernaar. Jong en oud. Iedereen behalve Wieger? Nee, maar ik ga wel kijken. Ja, ik ook. Ik ga kijken. Ik was om naar jouw column. Ik ben pas nu seizoen 3. Ik ben nu pas gaan kijken. Ik heb een deel van seizoen 2 teruggekeken. Maar het is dus nu al het derde jaar. Dus het duurt even voordat het misschien aanslaat bij echt het grotere publiek. Maar ik denk dat dit een gouden greep is geweest van die makers. Dit format is de combinatie van B&B, Bed and Breakfast. Ik vertrek. Boer zoekt vrouw. First dates. Alles zit er een beetje in. Lijkt mij superleuk. Eigenlijk, echt, ik vind dat soort programma's vind ik echt geweldig. Ik ben er niet aan toegekomen. En iedereen was zo lovend dat ik dacht, Heb je dat ook niet als iedereen zo super enthousiast is dat je denkt, ik ga nu even niet meedoen? Nou, ik ben dus in dit geval keek ik vanaf de eerste aflevering, want ik ben een groepje vrienden kijken die zeiden je moet meekijken. Dus de eerste aflevering hebben we samen gezien. Ja? En toen was ik daarna verkocht. Dus ik ben eigenlijk daarna eigenlijk was ik een early adopter dit seizoen, zeg maar. In het derde jaar dan. Oh, ik ben heel benieuwd. En ik heb vorige week nog een bijeenkomst gehad met diezelfde vrienden. En we hebben een soort quiz waarbij iedereen dan items meenam die dan deden denken aan een persoon of een scène uit een van de 30 inmiddels afleveringen. En toen heb ik een mystery guest meegenomen. Want een andere vriend van mij is geluidsman. En die bleek bij Leendert in de Ardennen gezeten te hebben 3 weken lang. Oh, geweldig. En die vertelde ons inside informatie over hoe het achter de schermen allemaal gaat. Allemaal dingen die hoe gaat het? Vertel eens iets. Nou ja, bijvoorbeeld dat ze dus filmen dus drie weken lang, 12 uur per dag. Zo? Ja, echt behoorlijk. Vaak met 1 camera, soms wel drone shots, maar met 1 camera. Het wordt wel geproduceerd allemaal, maar het wordt niet geschript. Ik denk altijd dat toch. Nee, ze hebben gewoon heel veel materiaal en daar kiezen ze dus later in de montage verhaallijnen uit. Nou ja, dat was echt fascinerend om daar meer over te horen. En het is ook gewoon echt heel lief. Hoe hebben ze die mensen gedaan. Gevonden? Want ik vraag me af, kan je je aanmelden? Ja, dus er wordt nu ook de laatste aflevering wordt aan het eind een promotje gedraaid. Dat je als je een B&B hebt in het buitenland en je wil meedoen, dat je dan kunt aanmelden. Maar er schijnt wel een hele zorgvuldige selectie te zijn. Want die mensen moeten natuurlijk wel 3 weken lang volhouden. Ze moeten niet opeens zich terugtrekken. Ze moeten ook in meegaan. Ze moeten accepteren dat er dus ook 4 of 5 kandidaten komen naar hun B&B. En met wie ze dus op camera dan gaan daten en gaan aftasten. Dus dat wordt wel heel zorgvuldig voorbereid. Een groot team. Maar wat ik knap vind, het is spottend gedaan. Iets wat af en toe een beetje treiterig lijkt het. Maar het is niet respectloos, toch? En mensen worden wel heel gelaten. Maar als jij kritisch naar jezelf kijkt, zou dit iets voor jou zijn, Fidan? Om me aan te melden voor zeker. Dat? Eigenlijk wel. Oh god, dat moet ik nu niet moeten zeggen, geloof ik. Nou, het lijkt me best wel leuk, toch? Nou, ik ben wel iemand die al echt mijn halve leven roept dat ik een Airbnb ergens... dat ik wil vertrekken sowieso, maar dat ik zoiets in het buitenland zou willen. Maar ik zou niet een heel liefdesleven voor de camera's willen. Ik denk dat ze dat een beetje met tegenzin doen, niet? Je bent camera's gewend, dus je kunt het... je hebt al meer voor de camera gedeeld, dus ja. Je wil gewoon dat ik meedoen. Ja, lijkt me heel zou leuk. Zou jij meedoen? Nee, zeker niet. En ik zou ook geen bed and breakfast kunnen beginnen. Daar heb ik het talent absoluut niet bed voor. Bed and breakfast bedoelde ik inderdaad. Nou, heel veel Nederlanders hebben wel die wens. En sommige Nederlanders volgen die wens, Carrie. Dat is ook het geheim natuurlijk van het succes van bijvoorbeeld Ik Vertrek. Herken jij die wens? Heb jij dat ook? Om naar Duitsland te gaan? Ja, om daar te beginnen. Geen meter uit Rotterdam te zijn, toch? Nee. Oh, echt? Wat interessant vind ik dat. Nee, ik ga wel op vakantie, maar ik zou er niet gaan wonen. Of helemaal niks. Ja, er gaat niets boven Groningen, dus jij blijft ook waar je bent, Marlijn. Nee, ik reis veel de wereld over. Daar wordt Gert Duinberg onpasselijk van. Maar bovenal vind ik het gewoon in Groningen en bij mijn ouders in Oost-Groningen vind ik het zo fijn dat ik denk dat ik daar heel lang zal blijven, inderdaad. Veel mensen die daar een bed and breakfast hebben, trouwens. Klopt, ja. Mijn ouders wonen in Vries, geloof. En er is op Funda ook niks meer te vinden. Het zijn allemaal Westerlingen die daar opeens dan inderdaad een camping beginnen of iets anders. En het heeft wel een beetje invloed op de sfeer ook in zo'n dorp. Omdat... Je wordt een stuk beter? Nee. Oh. Terwijl ik ook import ben. Hè? Ik ben vanaf mijn 4e daar gekomen. Dus ik ben eigenlijk nog steeds maar je hoorde wel een beetje. Mijn vader komt uit Den Haag en mijn moeder uit Voorburg eigenlijk. Mijn moeder uit Bilthoven. Dus ik ben nog steeds een nep Groninger. Er zijn ook mensen die vinden dat ik geen nachtburgemeester van Groningen mag zijn. Oeh. Omdat ik er niet geboren ben. Ja, maar, dat vinden wij eigenlijk Amerikaanse president. Ja. Dat hoor ik helemaal niet. Nee, horen jullie dat? Nee. Steven de Kranen, je bent correspondent voor de VRT in Frankrijk. Als er nou 1 land is waar veel Nederlanders dan, als ze dat willen, een B&B beginnen, is het in Frankrijk. Ja, en ik denk ook de uitzending gebeurt in Frankrijk, nee? Ja, een grote, en ze zitten overal. Ze zitten overal, in Spanje, zelfs in Thailand. Maar dus ook in Frankrijk? Ja, zeker. Anders kan ik daar beginnen. Petri woont in Frankrijk, een van de meest toch wel kille en koelbloedige schooljuffer die je ooit hebt gezien. Die elke lieve man die daar komt als kandidaat echt ongeveer zijn zaakje afbijt. Ja, nee, het is echt heel pijnlijk om te zien. Wie zijn jouw favorieten? Ja, ik denk, Leendert is wel heel erg lief, denk ik. En die heeft dan uiteindelijk toch wel, ik mag niet spoilen, maar die krijgt ook wel wat, weet je, wat die verdient. In de positieve zin. En Debbie is toch wel mijn grote favoriet. Debbie zit in Spanje. Oh, die van Carrie, dat zie je. Ja, met die bloem. En haar B&B is dat vol met kleurige... De snuisterijtjes. En zij heeft mijn Paulusie, zegt ze altijd. Ja, die heeft ze dus al heel lang. En ik weet niet, ik heb de laatste aflevering nog niet gezien. Maar ik hoop toch wel dat die bij elkaar blijven. Ze geven elkaar kusjes, ze zijn zo lief. Ik stel voor dat wij gaan kijken en dat we Geert er gewoon af en toe langs laten komen om na te praten. Dat is toch super leuk. Ja. Ja. Ik ben niet bij een expert. Bestaat een soortgelijk programma in België? In ja, ik denk zelfs dat het format uit België afkomstig is. Oh, dat kan. Oh, echt? Ja, ja. Het loopt denk ik al meer dan 10 jaar... op VTM, onze commerciële zender. En, zit hier één keer aan tafel en claimt meteen onze programma's. Ja. Dat doe je gewoon even. Nee, maar het is een format dat ook aanslaat. Maar bij ons is het nog altijd ook Boer zoekt vrouw heel populair. Dus ik vertrek dat programma kennen we nog niet onder die vorm. Wij trokken wel met bekende Vlamingen, zoals het heet. Zoals Eddy Plankaert, oud-wielrenner, die het kasteel renoveert in Frankrijk. Dus dat is dan een soort verbouwprogramma, reisprogramma, vertrekprogramma in één. Ja, Steven de Kraan, ik zei het al, VRT-correspondent in Frankrijk. Maar je verblijft in België. Dat geeft jou die misschien wel noodzakelijke, objectieve, want afstandelijke blik. Klopt dat als ik het zo samenvat? Dat klopt. En het maakt ook dat ik een tijdje onderweg ben en af en toe kan verdwalen in Frankrijk. Net voor Parijs, net na Parijs, links of rechts van Parijs. Want jouw boek heet En Route. Maar je legt wat kilometers af dan, hè? Ja, want ik rij graag met de auto, omdat je dan ook heel veel ziet. En een van die zaken die besproken worden, ook in de Nederlandse politiek, het verschil tussen stad en platteland, kan je pas goed merken als je er doorrijdt. Sommige dorpjes in Frankrijk zullen Nederlanders op vakantie ook wel gemerkt hebben. Die zijn totaal verlaten. Een van de verzuchtingen ook van die gele hesjes, gilets jaunes, alles is hier weg. Geen bakker meer, geen kleine supermarkt. Waar moeten wij heen? Grote uitdaging voor een groot land, maar het gebeurt overal. En als je dus en route bent, kan je dat allemaal zien als je met je trein vertrekt vanuit station Brussel-Zuid of vanuit Rotterdam, Amsterdam rechtstreeks aankomt in Paris-Nord, dan mis je soms die polsslag. Het is echt een grote uitdaging, dus ook voor hem, Macron. Hoe pakt hij die uitdaging aan? Want dan hebben we het dus echt over verwijdering tussen stad en platteland. Ja. En eenzame mensen misschien ook. Eenzame mensen. Hij is zelf afkomstig uit Picardie. Dat is eigenlijk een landelijk gebied niet zo heel ver van Vlaanderen, Amiens. Dus hij weet wat het is om niet in het centrum van de wereld, en voor de Fransen blijft dat natuurlijk Parijs, te wonen. Maar die gele hesjes, dat was echt wel schrikken, ook voor hem. En daar heeft hij beseft dat het niet alleen met grote theorieën is, want hij is een bevlogen spreker, is iemand die vanuit het niets is opgekomen. Als jonge politicus had hij natuurlijk wel een kleine carrière als minister, maar hij heeft die partij, die beweging zelf gevormd. De uitdaging, denk ik, hier in Nederland voor zo iemand als Omtzigt, om te tonen van, kan ik dat ook aan? Macron heeft bewezen dat hij de organisatiekracht heeft en ook de bezieling om dat te dragen tot het einde. Maar de praktische uitwerking, dat is soms moeilijker. Frankrijk blijft ook een land natuurlijk met heel veel regeltjes, bureaucratie, heel veel ambtenaren. Dus om dat uit te voeren, moet je die machine meekrijgen. En er kan heel veel zand in die machine kruipen. En dat is zijn uitdaging geweest. Hij heeft miljarden op tafel gelegd om juist die verschillen tussen het platteland en de steden aan te pakken. Maar tot op vandaag zijn er regio's in Frankrijk waar geen huisdokters zijn. Waar dus mensen zitten zonder een dokter. En dat zijn echte problemen, dagdagelijkse problemen. En de Fransen verwachten daarvoor ook een antwoord van hun president. Dat is het systeem in Frankrijk. Het is heel verticaal, om het zo te zeggen. Ja, en ook het Frankrijk waar geregeld toch ook boeren zelfmoord plegen. Omdat zij echt geen brood, geen toekomst meer zien. Ja. Kijken die boeren en kijk dat land ook naar onze BBB? In Frankrijk is daarnaar gekeken, maar nog denk ik meer in Vlaanderen, als ik mag spreken uit mijn ondervinding. Want daar is ook een heel stikstofdebat bezig. En wat de Vlaamse landbouwers vinden is dat zij strenger gecontroleerd worden dan de Vlaamse industrie. En dat de politici in Vlaanderen en in België veel meer doen om de industrie te paaien qua stikstofbeleid in vergelijking met landbouwers. Dus komen ze op straat. En daarbij hoor je af en toe, wij houden het nog braaf. Wij komen met tractoren. Wij gaan af en toe een rotonde rondpunt bezetten. Maar wij gaan nog niet zo ver zoals in Nederland. Kijk wat daar gebeurd is, waar het bijna anarchie heerst op een bepaald moment, geschoten is en zo verder. En we kunnen dat misschien ook politiek vertalen. Ook in België, Vlaanderen leeft dat van, kunnen we die verschillen platteland, maar ook die discussies industrie-landbouw, kan dat politiek vertaald worden? En bijvoorbeeld mensen die het minder goed hebben, voelen nu ook, ja, die boeren, dat zijn de underdogs. En als alle underdogs samenkomen, dan kan je misschien een politiek verhaal schrijven. Dat gebeurt soms in Frankrijk, dat gebeurt in Vlaanderen en dat kan ook, denk ik, in Nederland gebeuren. Wil je wat vragen? Je had het net inderdaad over die voorzieningen die daar verdwenen. En zelfs in Oost-Groningen. En mijn vriendin werkt voor de gemeente Veendam. En in Vriesgeloo bij mijn ouders is er ook geen buurt super meer. En het is natuurlijk klein beetje anders. Ja, maar op een bepaalde manier is die problematiek tuurlijk, hier ook. En daar hebben we het eigenlijk nooit over op landelijke media. Dat in Nederland ook al gaande is. Tuurlijk. Ook qua sociale voorzieningen van huisartsen die een veel te groot gebied moeten bestrijken. Een busverbinding bijvoorbeeld ook. Busverbinding. Er is geen bus meer. Ik ging vroeger altijd met de belbus, dan de gewone bus naar Bellingwolde, dan naar Winschoten en dan de trein. Nou, die is er nu niet meer. Dat soort dingen verdwijnen gewoon. En nu dit ritje van Groningen naar Rotterdam wordt ook steeds duurder. Als je verbondenheid wil als land, moeten er wel verbindingen zijn. Absoluut. En daar zijn ze mee bezig. In Frankrijk bijvoorbeeld, Franse spoorwegen gaan proberen om een soort treinwagon te ontwikkelen die naast de rails ook op de openbare weg kan rijden. Zodanig dat je de buurtspoorwegen letterlijk met je wagon van station ook tot in de buurt van iemand kan komen. Belbus en trein gecombineerd. Dat is heel modern, dat is iets nieuw. Zodanig dat die kleine stationnetjes opnieuw gebruikt worden. President Macron heeft ook beslist, we moeten misschien het ene buurtcafé dat er nog is gebruiken ook om een pakjesverdeler in toe te laten. De kruidenier. Ja. Ook een aanspreekpunt voor mensen die juridische klachten hebben, die een ambtenaar willen spreken. Dus er is heel veel voorhanden. Je moet alleen creatief nadenken en het ook omzetten in daden. Er werd denk ik, dat weet ik zeker, gelachen aan tafel. Einduitslag Excelsior tegen Ajax. Ik herhaal 2-2. Carrie vindt dat heel erg leuk. Een punt voor Rotterdam. Heel erg leuk vinden ze dat denk ik ook in Eindhoven. Mark Kloostra, goedenavond. Goedenavond. Vitesse neemt het op tegen PSV. Wel in Gelredome, maar over het algemeen heeft PSV niet heel veel moeite met Vitesse. Nee, over het algemeen niet, maar of dat vanavond ook zo zal zijn tussen die twee Champions League wedstrijden in, dat is natuurlijk zeer de vraag. Jij vertelde al over dat gelijke spel van Ajax op bezoek bij Excelsior. Dat wordt dan door PSV supporters, mensen bij PSV, met gejuich ontvangen zou je denken. Maar ja, er zijn geen uitsupporters welkom vandaag, omdat PSV zich in de laatste competitiewedstrijd in Alkmaar heeft misdragen. Vuurwerk afgestoken in het uitvak en daardoor geen uitsupporters mee. Wel een spandoek tegen collectieve straffen. Nou ja, voor wat het waard is. De 0-0 stand staat op het bord na 2,5 minuut. En PSV dus tussen twee hele belangrijke wedstrijden. Eigenlijk aan de vooravond van twee hele belangrijke wedstrijden tegen het Glasgow Rangers. Wil natuurlijk geen punten morsen vandaag. Ze spelen in nagenoeg de sterkste elf. Alleen Vitesse, die nu de bal verovert, is basisspeler ten koste van Noah Lang. Omdat Noah Lang geblesseerd is en er met hem geen risico wordt genomen. Jeddy Schouten, top aankoop. Deze week gearriveerd. Begint op de reservebank van Peter Bos. Maar hier gaat Vitesse door de verdediging heen. En wordt zijn schot van richting veranderd door Meulensteen. En levert dat een hoekschop op voor PSV. Eerste actie van Vitesse is een goede. Zijn schot alleen geblokt. Hij maakte ook de 2-0 vorige week tegen Utrecht. Vitesse won ook tegen het team van Volendam. Dus beide ploegen na één wedstrijd 3 punten. Het volle pond. Dus een topper zou je kunnen zeggen. Twee ploegen met nog 3 punten na één wedstrijd. Voorzet nu van Veerman. Moet worden uitgekopt. Wordt ook uitgekopt. 3 minuten ruim onderweg in Arnhem. In het Gelredome is het nog 0-0. Steven, ik vraag me af. Hè, vinden Fransen Belgen sympathieker of Nederlanders? Dat is een heel moeilijk en... Eerlijk antwoord graag. Diplomatisch antwoord. Ik heb gehoord van de Franse toeristische dienst dat ze zeker van de Nederlanders houden, omdat die massaal komen. Ja. En ze houden ook wel van... Geen echte liefde dan. Ze houden ook wel van de Belgen, omdat die heel veel spenderen. Dus laat ons zeggen, het is mooi verdeeld. Maar het is wel zo dat Frankrijk beseft heeft, en dat is een van die dingen na corona. De toeristische dienst heeft gezien, we hebben heel veel ingezet in Frankrijk, natuurlijk met Parijs vooral, maar ook de Côte d'Azur, Nice, Marseille steden. Dat er heel veel Amerikanen, Aziaten, mensen uit Japan, ook een beetje nieuwe rijken Frankrijk ontdekken, ook heel veel Russen. Maar ze hebben beseft, bijvoorbeeld na corona, dat de trouwste bezoekers en de trouwste toeristen toch wel toeristen van dichtbij zijn. En dat zijn, jawel, Belgen en Nederlanders. Dus ze beseffen ook, we moeten die soms ook een beetje beter verzorgen. En bijvoorbeeld ook kijken naar budget uittrekken om bijvoorbeeld onze autowegen, die niet slecht zijn in Frankrijk, zeker vergeleken met die in België, om die toch nog op punt te houden en misschien ook iets te doen aan die peages. Want ja, die zijn wel duur en die worden duurder voor toeristen. Dus de vraag is, kunnen ze daar iets doen? Omdat ze beseffen, de eerste die ons opnieuw ontarmd hebben, dat waren Nederlanders en Belgen. Jij bezoekt dat land beroepsmatig sinds 2015. Heb dus ook de opkomst meegemaakt van Macron. Je beschreef hem net uitgebreid. En Marche, zo heette zijn beweging. Op weg naartoe is dat land? Gaat dat land? Dat is de vraag. Het is een land in volle ontwikkeling en het leeft altijd met zijn verleden mee en het schept een nieuwe toekomst. Voor veel doemdenkers en heel veel Fransen, want die zijn zeer pessimistisch. Oh ja? Van de meest pessimistische bevolkingsgroepen ter wereld, de Fransen, die denken het gaat allemaal naar de verdoemenis. En er zijn voorbeelden genoeg natuurlijk. Hè. Er is een migratieprobleem in Calais. Er zijn heel veel... Drugsoorlog in Marseille. Drugsoorlog in Marseille. Ja, Fransen geloven ook heel erg in we kunnen er wat aan doen. We kunnen voor verbetering zorgen. Revolutie. Ja, daarom staken ze ook zoveel, toch? Daarom staken ze ook zoveel. Waarom dan zo pessimistisch? Want als je staakt en gelooft dat iets beter kan worden, ben je ook optimistisch. Ja, omdat ze denk ik ook de ideale wereld altijd voorop stellen. Juist het verschil tussen de wereld waarin ze leven en de ideale wereld maakt ook dat ze zeggen, er is nog heel veel werk aan de winkel. En dan zijn er twee soorten mensen en dat kunnen Fransen, maar ook Nederlanders of Belgen zijn, denk ik namelijk. Mensen die aan de slag gaan en andere mensen die er veel over zaniken en praten. Ja. En Franse houding is wel een beetje ook van wij werken om te leven, niet leven om te werken. Dat klopt, dat klopt. Dus op vakantie in Frankrijk zag ik overal graffiti met Macron blijft met je poten van onze 62 jaar af, namelijk de pensioenleeftijd. Als je als Nederlander langskomt met je pensioen op 67 en ik ben nog redelijk jong, misschien nog wel hoger tegen de tijd dat ik met pensioen ga. Dat is toch wel even een andere cultuur. Ja, Marijn Polman, jij hebt ook... Nee, omdat ik denk, als we kijken hoe willen we de samenleving hebben, dan kijk ik vanuit de nacht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de festivalcultuur, die komt natuurlijk voort uit de nachtcultuur, zie je eigenlijk vaak dat op een festival we een soort van utopische mini-samenleving hebben. Waarin eigenlijk, je bent gewoon bezig met de beslommeringen van, oh, ga ik die echt kijken of die? Of moet ik nog wat eten of niet? Dus je bent alleen maar bezig met gewoon heerlijke dingen en iedereen is lief tegen elkaar en let op elkaar. Dus ik denk van, als we dan toch een soort van afsluitende boodschap, volgens mij zijn we al bijna klaar, kunnen meenemen al met elkaar van, laten we die festivalcultuur... Ja. We hebben nog wel even, maar ik wil het toch even meegeven. Toen jij het net zo vertelde. Van, laten we dat als inspiratie nemen. Ja. Omdat we gewoon, als we met elkaar op een festival zijn, dan zijn we eigenlijk hoe we allemaal met elkaar moeten zijn. Dan maken ook die hele politieke verschillen. Of nou je buurman een PVV'er is en jij een GroenLinks'er. Ben je met elkaar een biertje aan het drinken, is het allemaal prima. In de nacht voelt men zich God als een god in Frankrijk natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt, dat klopt. En het leuke is wel in Frankrijk, de discussie blijft, het debat blijft. En dat is belangrijk. Niet van, we sluiten ons op in het eigen gelijk. Dat moet blijven. En er wordt heel veel over politiek gediscussieerd. Ook op café, onder mensen onderling. Maar wat opvalt, in de tv-journaals van Frankrijk, TF1, France 2, zie je heel weinig politici vaak. Heel weinig interviews met ministers, met verantwoordelijken over beleidsdaden. Nee, de concrete uitwerking wordt getoond, hoe de mensen dat beleven, maar minder politici in beeld. Wat trouwens heel mooi is, ze eindigen vaak ook met een heel positief onderwerp. Dat vind ik ook in Frankrijk, daar moeten we Nederland ook iets van leren. Dat al die talkshows en ook zeker het NOS-journaal, dat je eindigt met een gewoon mooi onderwerp. En een bed and breakfast. Wat er wel goed, bijvoorbeeld B&B voor liefde. Wat er wel goed gaat in de wereld. Een mooi project dat mensen... Mooi project. Toeristische blik op hun eigen land. Ja. Zwengelen ze ook aan, is ook belangrijk. Dus, ja. Zullen wij dat ook eens doen? Eindigen met iets moois. Komt-ie. De zon schijnt. Oh, en blijft nog een tijdje schijnen ook. Morgen, hoe symbolisch, moet je eens over nadenken, is het zondag. Goed, ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst aan deze studio. Vrij ingericht. Dank ook aan Lisa Kitje. Volgende week zijn we er opnieuw. Tussen 5 en 7 op NPO Radio 1. Zaterdag, dat is voor u een vast ritueel. Dat weet ik. Tom van het Hek, zo dadelijk om 7 uur met Langs de Lijn. Heel veel sport. Lekker genieten. Fijne avond. Dank. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen. Roxane van Ieperen over het dagboek van Anne Frank. Ik denk dat je twee paden kunt onderscheiden als je het over dit dagboek hebt. Het boek aan zich. Maar wat nog veel interessanter is, is dat het heel veel zegt om de wereld omheen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Gabriella Ader vertelt over Ragusa Ibla op Sicilië. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife.